Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen die morgen met de trein willen, die kunnen maar beter thuis blijven. Daarvoor waarschuwt reizigersorganisatie Rover in de Telegraaf. Morgen begint een estafettestaking van NS-personeel in de regio Noord-Nederland. Dan kan het zijn dat treinreizigers ergens vast komen te staan en niet meer verder kunnen. De overlevingskans van mensen bij wie kanker is vastgesteld is de laatste 10 jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. Dankzij verbetering van de diagnose en de behandeling zijn de kansen op overleving sterk gestegen bij onder meer bloed- en lymfeklierkanker. De Amerikaanse oud-president Trump wil dat een onafhankelijk controleur naar de documenten kijkt die in zijn villa in Florida in beslag werden genomen. Zijn advocaten zijn naar de rechter gestapt om te vragen of het onderzoek van de FBI tijdelijk kan worden stilgelegd. Ze vinden de huiszoeking ongekend en onnodig. En Albert Heijn stopt met muntjes voor de winkelwagens. De supermarkt zegt dat de coronacrisis heeft bewezen dat het ook zonder kan. Halverwege de jaren 80 werd het muntjesysteem ingevoerd omdat er veel winkelwagens werden gestolen. Tijdens de corona-lockdowns waren de muntjes niet nodig. En volgens de woordvoerder verdwenen er niet meer of minder karretjes. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat een zwak tot matige wind uit het zuidwesten bij 25 tot 29 graden. Morgen zonnig, droog en iets warmer, 27 tot 31 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De rust op het Nederlandse asfalt is aan het terugkeren. Wel hier en daar nog een file, maar langer dan 20 minuten ben je niet onderweg. Om te beginnen nog een file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwebrug, bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf de Meern. Verder nog wegwerkzaamheden op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Hou daar rekening met een kwartier en extra reistijd. Verder nog de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg was een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. De file is daar bijna helemaal opgelost. Maar dat valt nog niet te zeggen over de N211. Daar staat nog een file vanaf Quinshul ongeveer tot aan Wateringseveld. Oorzaak is de A4. Reken daar nog eens 10 minuten bovenop de eindtijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Nogmaals, goedemorgen. Ja, het eind van een tijdperk, mogen we het wel noemen. Het winkelwagenmuntje bij Albert Heijn gaat verdwijnen. We hoorden het net in het nieuws. Spraakmaker is Elise Tjitschek, hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue. Wist je dat we die muntjes al sinds 1985 hadden? Nee, dat wist ik niet, maar ik las het vanochtend dat ze gaan verdwijnen. Ja, ja. Er wordt mee gestopt om plastic te besparen, want Albert Heijn deelt ook muntjes uit. Hè, van, sorry, ik heb geen muntje, maar ik krijg zo'n plastic muntje. Maar dat is ook een bron van ergernis. Als mensen dus geen muntje hebben, dat ze er weer om moeten vragen. Is dat herkenbaar voor jou? Ik neem meestal een mandje mee. Oh, een mandje. Je koopt niet zoveel in één keer. Nee. Nee, die mandjes mag je gek genoeg altijd gratis meenemen, Jaap van Zessen. Hier alvast chef digitaal van het AD voor het Mediaforum. Goedemorgen. Goedemorgen ook. Denk jij dat de klant tegenwoordig die karretjes niet meer mee naar huis neemt? Want daar is dat ooit voor gekomen. Hè? Ze wilden dus voorkomen dat iedereen die karretjes mee naar huis nam en andere dingen mee ging doen. Ja, mijn ervaring is, zeker met die voor die kindertjes, weet je wel. Mijn dochtertje van 2, die loopt dan graag in de winkel bijvoorbeeld met een karretje rond. Ja. Dat die op de een of andere manier sneller verdwijnen. Dus dan is zij, heeft ze hem één keer gebruikt, volgende keer zijn ze er niet meer. En dan zeggen ze, ze zijn meegenomen. Dus ja, ze worden vaak meegenomen. Maar dan kunnen ze misschien wel iets anders op bedenken. Dat er een soort alarmpje afgaat, zodat iemand die winkel uit. Een soort enkelband voor de winkelwaar. Ik vond het tijdens corona heel fijn dat je niet iets bij moest hebben. Want ik sta inderdaad altijd te zoeken van waar is dat muntje? Moet je weer portemonnee zoeken die je tegenwoordig eigenlijk nooit meer per se nodig hebt? Ja, want toen waren ze al losgekoppeld van elkaar, hè? Vanwege de hygiëne en zo. Dus toen was dat zeg maar gratis te gebruiken of in ieder geval zonder muntje. Ja. Nou ja, ik vond dat heel fijn. Dus het is klein leed misschien, maar ik vind het een goede stap. Ja, goed. Een grote stap in het winkelwagenwezen. Ja. Maar we zullen ermee leren leven. In Stand.nl blikken we vooruit op het debat van vandaag. Het is net ook al even aangekondigd vanuit Den Haag. En wij gaan dat hier ook volgen natuurlijk op Radio 1. De Kamer komt terug van reces na de uitspraken van Wopke Hoekstra in het AD. En noemde de stikstofdoelen voor het CDA niet meer heilig. Het zorgde voor chagrijn binnen de coalitie. En dat terwijl de problemen, denk ook aan de asielcrisis en de koopkracht, zich blijven opstapelen. De stelling is daarom, we kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Welke crisis pakken we nu als eerste? Er zijn er zoveel. Crisis op crisis op crisis komt erbij. Stikstofcrisis, asielcrisis, een schreeuwend tekort aan woningen, leraren. Dan kan je toch niet doorgaan als kabinet? Hans zegt, kunnen deze ministers over hun eigen schaduw heen stappen en dan eindelijk eens landsbelang boven eigenbelang en partijbelangen stellen? één grote troep in Den Haag. Kaag zou hebben gezegd, het vertrouwen is weg. Oké, maar wie heeft er baat? Vaak is het ook belangrijk om te kijken ook wie er baat heeft bij het mogelijk breken. Wie heeft er nu baat? Helemaal niemand. Nee. Maar soms vallen kabinetten ook gewoon omdat de boel implodeert. Omdat er gewoon geen vertrouwen meer is. Omdat het gewoon niet meer gaat. Ja, soms klapt het omdat het gewoon niet meer gaat. Jelis Tjitschek, ben je het eens met de stelling, we kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren? Je bent hier voor het eerst als spraakmaker en je moet nu meteen hom of kuit geven. Ja, nee, eigenlijk niet. Want er zijn veel te veel crisissen om op te lossen. En hele belangrijke. Ik hoop dat we dit gaan oplossen. Of dat in ieder geval dat het een goed debat wordt. En dat er iets uitkomt, ja. Dus dat er oplossingen komen? Ja, dat er oplossingen komen. Dat is dan, dat zal er vandaag niet zijn. Maar ik hoop het. Ja, ik vind het echt schrijnend. Ook asielcrisis en ook de koopkracht. En dat er zoveel mensen onder de armoedegrens dreigen te komen. Het is verschrikkelijk. En wat vind je schrijnend aan de asielcrisis? Nou, ik vind dat wij in Nederland, bijvoorbeeld vorige week natuurlijk zagen we dat de tenten afgepakt werden en dat we dus gewoon dus niet kunnen opvangen, dat we mensen uit oorlogsgebieden gewoon geen veilige plek kunnen geven in Nederland. Dat vind ik gewoon, ik hou van Nederland. Ik vind het een fantastische plek en dat hoort gewoon niet bij ons, vind ik. Dit is niet ordentelijk, niet fatsoenlijk. Nee, niet fatsoenlijk. Nee. Nee. Er staan natuurlijk tegenover dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, nu krijgen wij het probleem in ons kleine dorpje op ons bord. Ja. Wij willen niet 200 mensen huisvesten uit andere landen, terwijl we maar met 2000 mensen in het dorp wonen. Ik vind natuurlijk dat dat mogen mensen ook zeggen. Hè. Ze mogen best dat vinden. En maar goed, ik vind wel dat we goed hebben gereageerd om toch Het voort te bewegen, want het zit vast en mensen willen toch die ruimtes niet geven. En je bedoelt dat het kabinet heeft gezegd, we nemen nu dan eigenlijk de macht over, over die gemeentelijke taak. Ja. En we gaan voor ruimte zorgen. Ik snap zeker dat er daar commentaar op is, maar het beweegt niet. Dus volgens mij moet het. En die mensen, ja, we kunnen ze toch niet op het gras buiten laten slapen. Ik denk, nee, er moeten echt maatregelen genomen worden, ja. We kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren, Jaap? Ja, daar ben ik het mee eens. Het is wel zo, als je het online sentiment, waar ik me vaak beweeg online, als je dat aanvoelt, ja, dan lijkt iedereen te zeggen van stap maar op en weg. En dat het lijkt het grootste doel te zijn. Of je daarmee geholpen bent, is natuurlijk een tweede. Mm-hmm. En volgens mij hebben die mensen dan ook een idee over hoe het wel moet? Nee, dat vaak niet. Dus het grootste doel lijkt gewoon te zijn, hij moet weg. Hè. Of Rutte met name, van Jut. Mm-hmm. Ja, om maar vervolgens niet te hoeven denken, ja, wat gaan we dan doen? Dan zitten we misschien weer een jaar zonder regering. Juist nu met al die crisissen lijkt mij dat niet. Lijkt mij dat geen goede zaak. Plus dat, als je op vakantie bent geweest, zoals het kabinet is, zeg maar, je komt terug en het eerste wat je doet, we zijn er op zich blij mee met het interview. Maar het is een bommetje leggen onder het kabinet eigenlijk. Ja, Bob Koekstra bedoel je? Ja, het is gewoon, ja, precies. En dan voelt het gewoon zo van, ja jongens, als jullie het onderling al niet kunnen vinden, ja, hoe moet dan de rest van Nederland het wel eens worden? Dat is dus in jouw eigen krant. Jij bent chef digitaal, maar terecht dat het afgedrukt is natuurlijk. Mm-hmm. Maar je denkt dan inhoudelijk wel, dit gaat niet de goede kant op. Persoonlijk denk ik dan inderdaad van, jongens, maak geen ruzie, maar zorg dat het goed wordt. Los van dat we blij zijn dat het nieuws bij ons natuurlijk gebracht wordt. We zijn ook gebeld op 0800 1101. Aart Bouwman, goedemorgen. U belde vanochtend om te reageren. Ja, goedemorgen mevrouw, heren. We kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren, is de stelling. Bent u daarmee eens? Absoluut niet. Dus u vindt dat er best een crisis kan komen? Ja, ze gaan ook nieuwe verkiezingen. En dat zal ik ook uitleggen. De hele periode dat Rutte aan de macht is het een manager en geen. We hebben nou een staatsman nodig. Iemand die met de vuist op tafel kan slaan, visie heeft, helderheid heeft en daadkracht. Op diverse fronten komt er een tweespalt in de samenleving. Ik kan er ontzettend veel op noemen. Maar neem nou het verhaal. Het hotel wordt ingericht voor asielzoekers, de hele bevolking over de kop. Ik snap dat de regering nou eindelijk een keer iets doorpakt. Mm-hmm. Maar dat vraagt u om. Wat doen we voor onze jongeren? Mijn zoon, die wil het huis uit, die kan geen huis kopen. Nee. Dus die blijft noodgedwongen, gezellig, maar thuis wonen. Wij moeten vluchtelingen oppakken. Het is onze morele plicht. Mm-hmm. Daar ben ik ook voor. Maar de tegenkant is dat onze jongeren zien dat er geïnvesteerd wordt in vluchtelingen en dat er voor de jongeren niks opgelost wordt, want er is een stikstofprobleem, we mogen niet bouwen. Ja. dat zet heel veel kwaad bloed. Maar dat, er zit wel iets tegenstrijdigs in wat u zegt, wat op zich ook wel niet erg is, maar daar wil ik even naar vragen. U zegt eigenlijk moet het doorgepakt worden, dus er moet bij wijze van spreken een figuur komen die met de vuist op tafel staat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat is nou juist wat het kabinet op dit moment doet en dat wordt weer niet geslikt. Meneer, dat doen ze niet. Niet? Ze zijn bonnetjes kwijt. Bonnetjes kwijt? Ze zijn bonnetjes kwijt. Ze liegen dat ze vastzitten. Bonnetjes komen via de journalistiek. Mm-hmm. Heel erg hartelijk dank daarvoor. Komen ze boven water. Ja. Er is een bewijs dat het niet waar is wat gezegd wordt. Zo zijn er meerdere problematieken boven water gekomen. Neem nou eens eventjes de gassituatie. Groningen is nog steeds niet geholpen. Nee. De laatste minister die weggegaan is, zegt op zijn laatste dag nog eventjes, ja, we kunnen de gaskraan niet dichtdraaien. Want we hebben een leveringsplicht aan Duitsland. Ja. Nou, als ik de nieuwe minister was, zou ik hem een schop tussen zijn ballen gegeven hebben. Goed. Want het is gewoon een bonnetje neerleggen. Dat wisten ze al veel langer. Hadden ze gewoon eerlijk kunnen communiceren. Ja, ik proef heel veel voorbeelden. Ja, u bent het vertrouwen kwijt. Dat is eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan dat u zegt de oplossingen zijn Kijk, halfzacht. En het laatste voorbeeld, het meest duidelijke is, de regering die legt een kaart neer op tafel. Er komt zo massaal veel protest op. Ja. Dat ze nu een beetje gaan terugkrabbelen. Ja, maar het is een verkenning. Het is een strategische verkenning. Bullshit. Ik word echt boos om. Heel veel boerenbedrijven die moeten investeren. Die hebben geïnvesteerd in nieuwe technieken. Ja, dus die gesprekken die ze nu hebben, hadden ze beter vooraf kunnen voeren. Dat is eigenlijk Je weet toch als manager, als uw manager wilde ideeën heeft voor vernieuwing van de zender, dan gaat hij toch met u in gesprek. En dan zegt hij van, joh, ik heb nieuwe ideeën. Dit zijn mijn argumenten. Hoe zie jij dat? Helder, dank voor uw bijdrage, Aart Bouwman, die ons opbelde. Oké, succes met uw programma. Gaan we naar politiek commentator Kees Bouwman. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunnen wij ons gezien ook dat wantrouwen een crisis veroorloven? Ja, zeker wel. Ik vind het altijd zo opvallend dat iedereen een beetje in de stress raakt als gezegd wordt in crisistijd. Oh jee, het kabinet valt, en dat hebben we ook net gehoord bij jou in de studio. En ja, er zijn zoveel problemen die moeten worden opgelost. Je kan het ook omdraaien. Als er zoveel problemen moeten worden opgelost en het grootste probleem blijkt het kabinet zelf te zijn, die steeds elke week met hangen en wurgen overeind weet te blijven, dan los je eigenlijk ook niks op. Met andere woorden, ook een demissionair kabinet kan regeren. Dat is net wat de Kamer wil, hè. Er zijn controversiële onderwerpen, maar een demissionair kabinet kan ook gewoon met steun van de Kamer allerlei beslissingen nemen. Dan heb je ook een breder draagvlak dan ooit. En als dat allemaal zo moeizaam gaat als nu, dan kun je op een gegeven moment ook wel de conclusie trekken, op deze manier gaat het niet. Maar dan krijg je dus wel, als ik jouw optie even volg, de wonderlijke figuur dat we een premier hebben waarin het vertrouwen heel laag is, die dan door zou regeren, demissionair officieel, maar die dan net als in de coronacrisis zou zeggen, ik acht mijzelf missionair op het terrein van stikstof, asiel, woningmarkt. En dan noem je allemaal hele grote thema's op die controversieel zijn. En dat is toch not done? Ja, Niels. Maar weet je, wij, de Tweede Kamer is de hoogste macht in ons bestel. En dan dient die premier te doen wat de Tweede Kamer vindt. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik hier een heel nieuwe politiek bestuursmodel aan het uitventen ben. Maar ik wil ook een beetje waarschuwen dat het grootste probleem in het land zou zijn als het kabinet valt. Nee, het grootste probleem in het land is dat er heel veel problemen zijn. Luister ook maar net naar die meneer aan de telefoon. Ja. Als een heel persoonlijk onderwerp, de volkshuisvesting. Nou, dan noem het hele rijtje maar weer op. Als die problemen allemaal niet worden opgelost. Nou, dit kabinet heeft in zichzelf al een weeffout. Hè? De D66 wilde een kabinet met wat meer partijen. Partij van de Arbeid en GroenLinks. Hoekstra heeft dat tegengehouden. Rutte wilde blijven regeren. Dus nou ja, vooruit dan maar. Dat schijnt niet te lukken. En vandaag zou eigenlijk alleen maar duidelijk moeten worden, kunnen wij als kabinet geloofwaardig aan het parlement en aan het hele land laten zien dat wij van elkaar blijven houden. Zeker tot volgend jaar na de provinciale statenverkiezingen. Of stralen wij in beeld uit dat we elke week rollenbollend met elkaar over straat liggen en dat er steeds niet duidelijk is of het kabinet met één mond spreekt, maar dat er eigenlijk alleen maar politieke partijleiders in het kabinet zitten en elke vrijdag hun eigen dingetje doen. Ja, wat staatsrechtelijk dan elke keer net binnen de grenzen zou zijn. Maar dan krijg je de situatie dat de Tweede Kamer dus meer mag gaan bepalen. Wisselende meerderheden. Ja, maar worden dan de problemen wel opgelost? Want dan krijg je bijvoorbeeld rechtsbeleid op asielgebied bijvoorbeeld. Grenzen dicht. Let wel, als je demissionair bent, dan heeft de Kamer het eigenlijk bij uitstek voor het zeggen. En er komen verkiezingen. En als er dan een Kamer is die zegt stop voor asielzoekers, dan kunnen mensen op de dag van de verkiezingen beslissen of ze dat beleid appreciëren. Of dat wij een beschaafd land zijn en dat we daar ook de consequentie van trekken als we voor het stembiljet staan. Dus wat ik alleen maar, ik weer probeer een beetje te ontzenuwen, dat als het kabinet valt, dat het hele land instort. Sterker nog, misschien is de conclusie wel dat als het kabinet valt en een demissionair is en gewoon doet wat de Tweede Kamer wil en dat er een breed draagvlak is bij moeilijk te nemen besluiten, dan komt er misschien wat meer rust en kan iedereen zich voorbereiden op verkiezingen. Want zoals het nu gaat, werkt het niet. Dan is het een stuurloos schip. Heel kort nog, je hebt eerder voorspeld dat dit best is, dat die stikstofcrisis best is tot een val van het kabinet zou kunnen leiden. Hoe denk je dat vandaag gaat? Is er een geitenpaadje te vinden voor Rutte? Nou, het is 12 jaar lang een zoektocht geweest naar geitenpaadjes. Op een gegeven moment kom je ook wel eens een keer een doodlopende weg tegen. Waarmee ik de beeldspraak het beste maar kan stoppen. Ja. Er is een moment van komen en er is een moment van succes. En er is natuurlijk ook plots een moment van het is mooi geweest. Spannend vandaag. Dankjewel Kees, je gaat het volgen. En dank voor je analyse weer. Ik praat verder met ecoloog Louise Vet. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, toch misschien op weg naar een nieuwe kabinetscrisis. Hoe diep zucht u daarover? Nou ja, ik zocht heel diep, want dat kunnen we natuurlijk toch echt niet gebruiken, dat er nog weer getreuzel komt op dit belangrijke dossier. We hebben nu met 36 wetenschappers nog eens eventjes benadrukt dat we nu al jaren zitten te modderen om ecologie en economie goed te verbinden. Daar liggen zoveel mooie kansen voor, maar uiteindelijk wordt er gewoon niets gedaan. We hebben eindeloze formatie gehad. We hadden natuurlijk vanuit de commissie Remkes al goed geadviseerd. Eigenlijk stond het al als een huis. Nu moet het een keer gebeuren. Juridisch was het helemaal duidelijk. En dan krijg je nu weer de twijfelbrigade. En dat is natuurlijk, terwijl er echt wel wetenschappelijke consensus is, dat er nu echt iets moet gebeuren. U was ook een van de 36 wetenschappers die gisteren in Trouw die boodschap bracht. Ja. En vandaag weer in de Volkskrant. En we zitten op alle media, want het is natuurlijk heel belangrijk. Hè? In de wetenschap is er altijd discussie, laat dat duidelijk zijn. Dat is belangrijk. Maar je moet uiteindelijk, je weet wanneer er gewoon geacteerd moet worden. En het is nu al eindeloos over geitenpaadjes gesproken, eindeloos uitgesteld, getraineerd. En er zijn ook hele grote belangen bij. En dan heb je een regering nodig die gewoon zegt, dit gaan we doen. En we hebben een fantastische minister van de Wal die zegt, ja, maar dit is de stok, hè, dit moet gebeuren. En dan mis ik, zeg ik altijd maar, de wortel. En dat is dat het perspectief wat die overheid moet bieden aan die boeren. Want we weten wel degelijk hoe het goed kan en ook de boeren kan omarmen. Want je moet het samen met die boeren doen. En hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je dus die boeren gewoon betalen voor werk, dat ze niet meer alleen maximalisatie van productie nastreven, waar ze op gestuurd zijn door die overheid en door het bedrijfsleven. Ja, nou gewoon dat we daar, het is een soort nutsvoorziening. We leggen toch ook wegen aan met publiek geld. Als een boer minder mag produceren, hoeft te produceren, maar wel voor dat landschap moet zorgen, dan moet je hem daar gewoon werken. Dus u kent ook oplossingen. Nou, u kent ook oplossingen. Ja, natuurlijk. Voor en die oplossingen zijn er ook. En die oplossingen, die zouden ook de harmonie weer terugbrengen. Dus het gaat niet om alleen maar polarisatie. Het gaat erom dat er gewoon doorgepakt moet worden op het juiste pad. Ja, maar misschien moet dat met een ander kabinet. Nou ja, met een zakenkabinet of met een doortastend kabinet. In ieder geval met een kabinet die gewoon in staat is om hier stappen te maken. En zolang er dus, en dan Hoekstra nu weer met zo ook weer de twijfelbrigade, houdt erop, jongens. Nou, de twijfelbrigade, even bedienen van de achterban ook. Ja, dat is het. En dat vind ik zo kwalijk. Want die achterban, die zou ik nou graag eens een keer helderheid willen geven. Wat, hè, die achterban, wat ze dan nou ja, zo die achterban willen, die wil helemaal aan die plannen niet meedoen. Dus nee, logisch maar dat komt omdat er nog steeds geen perspectief aan die achterban, werkelijk perspectief geboden is. Als dat wel gebeurt, dan gaat ook die achterban mee. Want de hele visie dat er geen stikstofprobleem is, nou, dat is eigenlijk maar een kleine club die uiteindelijk dat loopt te schreeuwen. Maar een heleboel boeren willen wel degelijk meewerken, maar dan wel met een hele goede regeling. En is dat dan eigenlijk dat een pleidooi voor meer overleg en het poldermodel, of juist niet? Nee. Nee, alsjeblieft niet. Ik zeg altijd, je moet kijken waar je synergie kan vinden, hoe je samen verder kan komen. Dat is geen polderen waar je allemaal naar buiten komt met stoom uit je oren, want niemand vindt het leuk wat er bereikt is. Maar dat je gewoon werkelijk stappen kan zetten. Dat je zegt van, we gaan investeren in boeren die nu gaan omschakelen. Die echt gaan omschakelen. En dan niet alleen maar met technische oplossingjes komen. Want dat kan niet. Nee, je zal op een gegeven moment moeten gaan extenderen. Ja, het zal duidelijk ergens ook pijn aan doen. En dat moet je betalen. Ja. Ja. Ecoloog Louise Vet. En het zal ook. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Ja. We moeten nog even door naar Wilco Pels. Hartelijk welkom in de uitzending. Bent u teleurgesteld in wat u ziet in de politiek? U heeft ons gebeld. Dat klopt, ja. Nou, ik denk dat het heel goed is dat er wellicht dat kabinet valt en dat er nieuwe keuzes worden gemaakt en dat er met een nieuw regeerakkoord. Als je de zaak in perspectief bekijkt, dan is er een nieuw regeerakkoord gesloten nog voor de Oekraïne-crisis. Er was geen asielzoekersstroom, er was geen energiecrisis, er was geen financieel probleem. Op basis het regeerakkoord wat er nu ligt, is niet toereikend voor de problemen die we nu hebben. Nee. Dus dat Hoekstra toevallig dan nu degene is die breekt. Maar eigenlijk hadden ze allemaal de zaak moeten openbreken. Omdat het regeerakkoord is niet meer actueel, zegt u eigenlijk? Nee, je moet nu voor de problemen in de toekomst vereisen dat je een nieuwe uitgangspunten kiest. We kunnen ons alleen al de kosten van stikstof zijn fenomenaal. Hm. Alleen de kosten van klimaatbeleid zijn fenomenaal. De manier waarop alles de maatschappij in wordt gegooid. Ja. Dat kan niet. Misschien moet je nu wel zeggen van, er moet opnieuw geschipperd worden. Ja. Van hoeveel. En dan moet je de zaak omdraaien. Maar, hoeveel huizen? Ik hoor tussen de regels door heel veel zorgen eigenlijk. Nou ja, ik maak me inderdaad vreselijk druk over alles. Mm. We worden geregeerd door, impliciet worden we geregeerd door milieuactivisten die heel eenzijdig één onderwerp. Ja, we horen net overigens het tegenovergestelde, namelijk dat we worden geregeerd door de economie. Nee, dus het is allebei een beetje waar, denk ik. Nou, de manier waarop Milieudefensie tegen Shell bezig is. Ja. En op die manier een klimaatakkoord uit het verband trekt. De manier waarop Uganda dingen uit het verband trekt. Ja, dat vindt in u te ver gaan. Overweging wordt niet meegenomen. Dat kijk, het is best menselijk om een paar honderdduizend mensen per jaar op te vangen. Maar dan gaat u ook dat je huizen hebt. Enzovoort. Er worden geen impliciete keuzes gemaakt. Ik begrijp uw zorgen. Dit huidige kabinet gaat het niet oplossen. Dat gaat alleen goed. Met een volgend kabinet. Met een nieuw kabinet, goed. Met een nieuw regeerakkoord. Dank, Wilco Pels. Nog even naar het voormalig Tweede Kamervoorzitter en vaak geziene gast hier, PvdA-prominent, Gerdy Verbeet. Goedemorgen. Goedemorgen, nou, ik ga het ook niet oplossen. Nee, maar een hoop zorgen, zorgen bij Nederlanders. Ja. Van beide zeer kanten terecht. Eigenlijk. Ja, maar ook wel de opmerking van Kees Boman onder andere. Ja, het is helemaal niet erg als het kabinet valt. Laat de Tweede Kamer het maar oplossen. Nou, ik vind Kees hele verstandige woorden sprak vanmorgen. Ik heb meegeluisterd. Kijk, uiteindelijk zullen we vandaag zien hoe het vertrouwen onderling in de coalitie is. Ik denk niet dat ze vandaag het kabinet laten vallen. Kees heeft volledig gelijk dat je ook zonder een, of met een demissionair kabinet, is natuurlijk altijd een kabinet, kun je ook flinke knopen hakken. Maar uiteindelijk heeft Remkes natuurlijk de sleutel in handen. Komt hij met een bod waar D66 zich in kan vinden, dan zullen ze het volhouden tot de statenverkiezingen. Maar ik zie het dit kabinet de rit niet uitzitten. Vanwege het gebrek aan vertrouwen of tegengestelde belangen? Vanwege de wat Kees en anderen ook beschreven, de onderlinge toch weinig samenhang in dit kabinet. En er is natuurlijk ook in de samenleving geen vertrouwen in de politiek. Nog bij de wetenschappers, maar ook vooral niet bij de burgers. Ik bedoel, als je ziet hoeveel begrip er in de steden voor de boeren is, dan is dat vooral ingegeven omdat ze geen van beide vertrouwen hebben in de manier waarop de overheid en de politiek de laatste, ja, tientallen jaren, moet ik eerlijk zeggen, ja, het beleid omzetten in goede uitvoering. Maar ik proef ook wel dat mensen daar dus gewoon niet over eens zijn. Dus ja, het is niet alleen een kwestie van elkaar vertrouwen. Het is ook een fundamenteel andere opvatting over wat het probleem is en hoe het opgelost moet worden, ten koste van wie ook. Ja, ook in de samenleving. En daarom zou ik het heel belangrijk vinden dat het gesprek in de samenleving eens een keer goed gevoerd wordt. Mm-hmm. Want nu hebben we weer een brandbom waar iedereen naar staat te kijken. Maar het zou toch beter zijn als we echt goede gesprekken hadden. Dus dat ook burgers bij zo'n klimaatberaad betrokken worden. En dat je het echt verbreedt om in de samenleving te spreken over, ja, wat kunnen wij wel, wat kunnen wij niet met asielzoekers? Ik weet zeker, als je mensen laat meedenken over de opvang, dat ze dan met ideeën komen. Maar de Tweede Kamer is de baas. Kan die het voortouw nemen bij die oplossingen? Nou, de Tweede Kamer moet het voortouw nemen bij de oplossing. Maar uiteindelijk hebben we een kabinet op dit moment. En zolang die het vertrouwen hebben van de Kamer, dat wil zeggen van een meerderheid van de zetels, is de kabinet degene die met initiatieven komt. En als ze vallen, ja, dan is de Kamer weer aan zet. We kunnen ons nu geen kabinetscrisis permitteren. Daar is 67% van de stemmers het mee oneens, met andere woorden, er mag best een crisis komen. Ja, is dat voorspellend, denkt u, Verbeet? Kort nog. Ik denk dat het beide kan. En we kunnen ook met een demissionair kabinet uiteindelijk stappen vooruit zetten. Dank. Ster. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Alle startende ondernemers opgelet. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Nu 15 maanden gratis voor starters. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik was bang voor een rechtszaak en dus nog meer schulden. Toen ging de bel weer en kon ik bij die mevrouw van GGN alsnog een betalingsregeling afspreken. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Geen rechtszaak, maar de zaak alsnog regelen. Maatwerk en de menselijke maat. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Scenario's in overvloed over de aanslag op de Russische Daria Dugina. Maar wordt er in de berichtgeving genoeg gezegd over de geloofwaardigheid van die verschillende verhalen? Het is een van de onderwerpen zometeen in het mediaforum met zojuist binnengekomen columnist Aileen Bilic. Hartelijk welkom. Goedemorgen. En ja, van Zessen, chef digitaal bij het AD. Spraakmaker is vandaag de hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue, Jelis Čiček. Dat mediaforum is na het NOS-journaal met Katrien Straatman. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de stikstofcrisis. De Kamerleden komen terug van reces vanwege uitspraken van CDA-leider Hoekstra dat het voor hem niet heilig is om de stikstofdoelen al in 2030 te halen, terwijl dat wel in het regeerakkoord staat. Het debat begint waarschijnlijk tussen 11 uur en 11:30. De Australische oud-premier Morrison heeft niet illegaal gehandeld toen hij zichzelf tijdens de coronacrisis allemaal extra ministersposten toekende, maar hij had het niet geheim mogen houden. Dat concludeert de Australische procureur-generaal na een onderzoek waar de nieuwe premier Albanese om had gevraagd. Volgens correspondent Meike Weijers heeft Albanese meteen een nieuw onderzoek aangekondigd. Waarin die wil kijken naar hoe dit kon gebeuren, wie er allemaal van wist. En hij wil dus uitzoeken wat ze kunnen doen om te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren. Want al die vragen die zijn dus nu nog onbeantwoord. Er wordt ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van betrokken ambtenaren bijvoorbeeld. Morrison zegt dat de benoemingen nodig waren omdat het vanwege corona buitengewone tijden waren. Mensen die morgen met de trein willen, kunnen beter thuis blijven. Daarvoor waarschuwt reizigersorganisatie Rover in de Telegraaf. Morgen begint de estafettestaking van NS-personeel in de regio Noord-Nederland. Dan kan het zijn dat treinreizigers ergens vast komen te staan. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. Hij werd in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter. Zijn laatste column ging over de verdwijning van 43 studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij. En de overlevingskans voor mensen bij wie kanker is vastgesteld is de laatste 10 jaar toegenomen, berekenen de Nederlandse kankerregistratie. Van degenen die tussen 2011 en 2020 de diagnose kanker kregen, was 66% na 5 jaar nog in leven. In de 10 jaar daarvoor was dat nog 58%. Amerikaanse oud-president Trump heeft de rechter gevraagd om het onderzoek van de FBI naar de documenten die in zijn huis in Mar-a-Lago in beslag zijn genomen tijdelijk stop te zetten. Hij wil dat eerst een onafhankelijk controleur naar de documenten gaat kijken. Trumps advocaten zeggen dat een president het recht heeft om bepaalde informatie geheim te houden. De FBI nam 2 weken geleden ongeveer 20 dozen met papierwerk mee uit de villa van Trump. De oud-president wordt onder meer verdacht van overtreding van de spionagewet. Albert Heijn stopt met muntjes voor winkelwagens. De supermarkt zegt dat de coronacrisis heeft bewezen dat het ook zonder kan. Halverwege de jaren 80 werd het muntjessysteem ingevoerd omdat er veel winkelwagens verdwenen. Tijdens de coronalockdowns de afgelopen 2 jaar werden karretjes vaker ontsmet en waren muntjes niet nodig. En omdat dat zo goed ging, is het straks helemaal niet meer nodig om een muntje te gebruiken, zegt een woordvoerder. We zien eigenlijk dat er niet meer of minder karretjes verdwijnen. Gelukkig zijn klanten netjes genoeg om de karretjes gewoon terug te brengen. En daarom hebben we ook besloten om deze stap te zetten. En dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot 29 in het zuiden en oosten. Morgen droog en zonnig met maximaal 31 graden. Tim Schaap zit bij de ANWB met de verkeersinformatie. Goedemorgen, Tim. Hi, goedemorgen, Niels. Het is druk op de afsluitdijk, de A7. Daar heb je in beide richtingen ongeveer 10 minuten vertraging. En er staat een korte file op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Want bij afrit Os gebeurde een ongeluk. Door dat ongeluk is er olie op de weg terechtgekomen. Je hebt daar nu ongeveer 10 minuten aan oponthoud, want er staat file vanaf Rosmalen. Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spitterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu bij Dirk, appelsientje of dubbeldrank, pak van 1 liter voor maar 99 cent. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis, met nu Spraakmakers en de Media. Wie zit er achter de aanslag op de Russische Daria Dugina? Die vraag werd gisteren veelvuldig gesteld in de media. Maar hoe voorzie je de mogelijke antwoorden van voldoende duiding? Daarover en over de oproep aan vrouwen om vaker aan te schuiven aan de talkshowtafel. Daarover gaan we het hebben in ons mediaforum met Jaap van Zessen, chef digitale media van het Algemeen Dagblad, Aylin Bilic, columnist bij het NRC, en spraakmaker Jelis Cicek, hoofdredacteur van de Nederlandse Volk. Laten we eerst eens even kijken wat jullie is opgevallen in de media. Aylin, jouw mediamoment gaat over de documentaire reeks We Need to Talk About Cosby, waarvan gisteravond het eerste deel te zien was. Hij was een van de meest succesvolle tv-sterren, maar is diep gevallen na zijn veroordeling wegens seksueel geweld. In the last few years, there's been a lot of talk about Bill Cosby. While we said a lot of things... Pioneering TV personality, Grammy Award winning recording artist... He's one of the most successful comics in history. One of the biggest predators in Hollywood. What do we do about everything we knew about Bill Cosby and what we know now? He was a rapist who had a really big TV show once. Aline, waarom is dit jouw mediamoment? Nou, kijk, ik ben al dik in de 40 en ik heb, even een onthulling, ik heb Bill Cosby, de familie, heel vaak... vanuit huis destijds als kind gekeken. De Cosby Show, dat was een sitcom. De Cosby Show, als gezin. Ja. Hij symboliseert natuurlijk betrouwbaarheid. Een democratische papa die heel leuk met kinderen is. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik al die berichten, de MeToo-berichten, niet altijd even goed op mijn netvlies heb. Ik lees de kranten graag, maar ik wist bijvoorbeeld niet hoeveel vrouwen hij verkracht heeft. Maar die documentaire viel me dus op dat juist zijn betrouwbaarheid en zijn, nou ja, zijn persoonlijke PR, dat tegelijkertijd ook juist de aanleiding was, heel vroeg in zijn carrière al, dat vrouwen hem ook zo zagen en dat die vrouwen gedrogeerd werden. Echte ouderwetse fabels vond ik het voorheen. Dat het in je cola en lustopwekkende middelen, die Spaanse vlieg waarover gesproken is tijdens de documentaire, dat hij daar gebruik van maakte. En die vrouwen daar in plaats van lustopwekkend onwel van werden. En meegesleept werden naar andere ruimtes, plekken, et cetera. En dan denk je van, goh, dit is inderdaad enerzijds iemand die, wat ik zeg, betrouwbaarheid symboliseert. Aan de andere kant, wat me ook opviel in die documentaire, hè, ieder woordje van hem in allerlei interviews werd op een goudschaaltje gewogen. Met terugwerkende kracht. En je kunt hem niet... die man is de eerste... donkere zwarte man bekend geworden. Hij is natuurlijk een icoon aan de andere kant. Je kunt hem niet helemaal weggummen. En dan denk ik ook aan boeken zoals... Nou, mijn favoriete boek is nog altijd Reis naar het einde van de lach van Céline. En die is later omstreden geraakt. En nou, op het moment dat ik het las, wist ik het niet. Hij heeft fascistische ideeën gekregen. Mm-hmm. Nou, je kunt niet zeggen van oké, dat boek vind ik niet meer goed. Dat is best lastig. Er zit wel een raar smaakje aan dan, toch? Zeker, ik ben het helemaal met je eens. En ik ben daar zeker gevoelig voor ook. Maar je kunt de Bill Cosby Show niet helemaal weggummen... en nooit meer laten zien of iets dergelijks. Dat is natuurlijk met toen al een vreselijk lastig, programma. Maar tegelijkertijd nam jij Cosby nog serieus nadat hij was nagedaan door Eddie Murphy? Nee. Maar wat ik zeg, mijn kindervaringen die blijven bestaan. Een lief gezin, een leuk gezin. Ze eten met elkaar. Ze geven elkaar op een leuke manier feedback. Er gebeurt van alles. Chaos. Bovenal een leuke vader. Een betrouwbare vader. En ja, sympathieke vader. Dat is zijn rol nu eenmaal. Tegelijkertijd, ik schrik best wel dat het niet laat in zijn carrière. Ik las vanmorgen dat het om tientallen vrouwen gaat. Vrij vroeg in zijn carrière. Nog voor de Cosby Show, dus voor zijn succes. Nog voor toen hij cabaretman was, mm-hmm. is het al begonnen dat hij een model en echt zo'n middel in cola glas en meenemen op het moment dat zij onwel werd en van alles mee doen. Dus echt verkrachting. Dat is best pittig natuurlijk. Ja. Jij hebt ook nog die documentaire geprobeerd te kijken? Ik heb het geprobeerd. Omdat ik wist, de eerste 5 minuten is eigenlijk precies wat jij schetst. Hè? Dus dit is het beeld dat er is. En vervolgens, het was deze man. Het was de held van de documentairemaker ook. Ja, en vervolgens bleek het een seksueel roofdier te zijn. Nou, dat weet ik. En ik zag dat de eerste 5 minuten. Ik dacht, ik heb geen zin om hier 4 uur. Want volgens mij is het uiteindelijk 4 uur naar te kijken. Dat is veel, hè? Het is, je kan er over een oordeel over hebben. En volgens mij gaat het verder dan alleen maar schetsen. Dit was hij. Dit heeft hij gedaan. Ja, wat moet je dan verder in zijn documentaire nog, dacht ik? Ja, het is meer maatschappelijk debat van hoe kunnen we hem op alle fronten loopt dat. Moeten wij geschiedenis weggummen op het moment dat wij met de wetenschap van vandaag weten dat er ook slechte kanten aan zitten. Kijk, je moet dat erbij vermelden, denk ik, ook bij zo'n boek. Hè, Céline Reis naar het einde van de nacht. Het is kennis die ik na 2010 pas verkreeg en niet op het moment dat ik het las. Nee. Je moet die kennis wel delen met elkaar. Maar op het moment dat je gaat zeggen van boeken gaan wij helemaal niet meer verkopen, dan vind ik dat best wel een lastige zaak. Of we mogen het boek niet meer goed vinden. Daarmee vereenzelvig ik mij absoluut niet met zijn ideeën die later door hem zijn geweest. En de Bill Cosby Show blijf ik een mooie serie vinden. Alleen, heeft het is hij wel een beetje persoonlijkheid? Is hij ziek? Wat had hij? Ja, ik kan dat niet psychologisch. Het fascineert je ook wel, want je bent van plan de tweede aflevering ook te gaan door kijken. Door jullie natuurlijk een beetje. Dat was zwaar huiswerk. Dit moet natuurlijk ook wel associaties oproepen aan de modewereld. Daar zijn toch ook dit soort... Misstandig geweest en nog wel aan de gang. En ook designers natuurlijk, hè, die op een gegeven moment ook dat naar buiten kwam dat ze seksueel wangedrag hadden vertoond. Of misschien racistische uitspraken hebben gedaan. En daardoor hebben een aantal designers ook heel veel jaar niet gewerkt of zijn in therapie gegaan. Sommigen zijn wel teruggekeerd in de modewereld. Maar je merkt natuurlijk wel dat grote modehuizen dan niet meer met die designers werken. En dat is ook terecht. Je kunt dat gewoon niet permitteren. Dat ze natuurlijk alsnog iemand lastigvallen. Want één is al te veel. Ja, maar is het dan ook zo dat hun werk daardoor besmet wordt? Ja, ik vind dat dus heel lastig. Want ik heb... Deze jurk is wel gemaakt door een roofdier. Ja, denk aan John Galliano. Die had natuurlijk racistische, antisemitische uitspraken gedaan. Mm-hmm. Daar is er uiteindelijk toch een mooi boek van verschenen. Van zijn werk voordat die uitspraken bekend werden. En ik vind dat dan toch lastig. Moeten we dat dan nog vieren? Moeten wij zijn ontwerpen nog vieren? En het is zeker, hè, het is een visionair. Hij werkt zijn tijd vooruit. Hij maakt prachtige dingen. Maar of we die werken dan nog moeten vieren met bijvoorbeeld een koffietafelboek, daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ja, op jouw mediamoment. Het gaat over het filmpje dat gisteren opdook, waarop te zien is dat 2 politieagenten in Hengelo een ogenschijnlijk bewusteloze arrestant uit hun auto halen en op straat leggen. Waarom is dit jouw mediamoment? Omdat het ook de moeilijkheid voor de media en voor de politie eigenlijk denk ik goed samenvat. We hadden online een artikel. Het stond vanochtend ook in NRC op pagina 2, vrij prominent. De kop was: politieagent zet knie op torso bewusteloze man. Daarin beschrijven ze dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar het incident. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Kunnen ze dus zelf niet vragen. Het enige wat je ziet is, of tenminste wat je kunt zien, het zijn de beelden van iemand die dat gefilmd heeft. Ja. En ik weet gewoon dat de politie daar natuurlijk ook heel scherp op is. Dit is donderdag gebeurd. Maandag verschijnt het in de media. Het kwam via RTV Oost. Tubantia had het ook bericht. Vrij feitelijk vond ik. Van ja, dit is er gebeurd. Er wordt onderzoek gedaan. We zien het wel. Alleen zoiets kan natuurlijk. Vanochtend NRC vrij prominent. AD had het gisteren. RTV Oost. Tubantia. Kan best groot worden. Dan moet je sneller schakelen dan jouw bewachte onderzoek over 3 weken even af. Ja, want het punt is, wat je ook zegt aan aanleiding van de kop in de NRC. Die agent zet even zijn knie op. Ja. Dat is wat je op het filmpje ziet en wat dan ook nu onderzocht wordt. Hè. Wat deed hij toen? Die man is bewusteloos geraakt. Ze hebben ook een test gedaan dat hij drugs gebruikt zou hebben. Ja. In NRC staat ook dat het een orthodox-christelijk Syrische man is, van die achtergrondinformatie. Dat je ook denkt, ja, precies. Maar wat gaat er komende dagen? Welke associatie roept het op? Nou ja, met George Floyd, tenminste, dat is waar je dan natuurlijk aan denkt. Van, hey, is dit een Nederlandse variant daarvan? Je moet daar enerzijds mee oppassen, anderzijds wil je het ook niet laten liggen als media als dat wel degelijk speelt, dat je over een maand blijkt die man misschien overleden te zijn en is er iets zo ergs gebeurd. Hè? Dus wat hebben we? We hebben een paar beelden. We hebben de verklaring van de politie. En de politie zal snel naar buiten moeten komen, verwacht je eigenlijk. Hè? Want dit kan niet lang duren. Dus het is interessant ook de komende dagen. Want ik keek vanochtend even naar een update. Ja, die is er nog niet na gisteren 11 uur. Is misschien ook wel logisch. Aan de andere kant, hoe gaat het verder? Ja, wat moet je ermee? Dat is een groot vraagteken. Het volgen als journalistiek en kijken dat er wel een vervolg op komt. Ja. Ik las hetzelfde in NRC. En wat mij dan weer opviel naast die beelden die dan veel eerder die verschenen op sociale media en tekst erbij, is dat hij gedrogeerd achter het stuur zou zitten. En dat feitje maakt wel dat ik wat afwachtender ben in wat het zou kunnen zijn, wat er nou precies gebeurd is. En roleerde ook toevallig beelden uit Amerika dat iemand behoorlijk tekeer ging op een agent op iemand. Dus er waren ook mensen die verschillende beelden gebruikten. Kijk, dit is fascisme. Maar dat was weer het beeld op sociaal media. Dat was weer het beeld van politieagent in Amerika. Dus ik ben dat wel ging geneigd in die discussie door elkaar lopen, bedoel ja, je? Ja, ik ben wel geneigd om heel terughoudend te zijn in het oordeel. Ook omdat je een klein fragment meestal ziet en daarvoor en daarna iets gebeurt. Dus daarna is die man in het ziekenhuis beland. Maar wat is er daarvoor gebeurd? Was hij al gedrogeerd? Is hij in verzet gegaan? Ik weet het niet. Maar dan is de vraag, ligt het voor de hand dat de politie sneller naar buiten brengt wat de agenten hierover verklaren? Of is het juist netjes om dat niet te doen? Ik vond het heel netjes opgeschreven door eigenlijk alle media die ik in Nederland gelezen heb. Ja. De feiten werden beschreven, that's it. We gaan het zien, alleen het is wel, ik weet zeker dat er bij de politie, bij de communicatieafdeling natuurlijk wel heel snel gekeken wordt van we moeten dit wel heel snel volgen en in de gaten houden. Ja. Ja. Nu is het Rijksrecherche-onderzoek. Dus precies. Daar gaan we voorlopig helemaal niks meer over horen, denk ik. Nee, klopt. Dus, maar het is wel een zaak om dat te volgen. Ja. Jelies, hoe volg jij dit? Ja, zeker. Ik heb het voorbij zien komen en ik heb ook het bericht gelezen. Ik snap het wel natuurlijk dat op social media die vergelijking wordt getrokken en dat mensen daar, het is natuurlijk een gevoelig onderwerp, hè, institutioneel racisme. Dus daar zijn we natuurlijk heel veel mee bezig. Dus je ziet dat natuurlijk op social media dan gebeuren en dat daar direct over gediscussieerd wordt. Dat is natuurlijk goed, maar ik snap het helemaal dat we natuurlijk wel gewoon de feiten moeten beschrijven. Maar volgens mij is dat ook gebeurd en dat we moeten zien wat er is gebeurd en wat er vooraf aan is gegaan. Prima berichtgeving wat jou betreft. Prima berichtgeving. We gaan naar Rusland. Wie zit er nu achter de aanslag op de dochter van de ultranationalistische Kremlin-ideoloog Dugin? Die vraag hield de media gisteren flink bezig. Het NOS-journaal zette die theorie op een rijtje. Wie zit er achter de moordaanslag op de dochter van Alexander Dugin? Direct na de aanslag werd er meteen naar de Oekraïense geheime dienst gewezen. Maar volgens een lid van de Russische oppositie die in Kiev verblijft, zit het anders. Hij wijst naar een vrij onbekende Russische verzetsbeweging. Het is onduidelijk of ze echt bestaan. En volgens een ander scenario zitten de Russen er zelf achter. Of we dat ooit echt zullen weten, is de vraag. Ja, dat blijft dus de vraag, ook na het item. Aileen, als je dit zo hoort, ben je dan iets wijzer geworden? Niet per se. Het was wel een nou ja, een aanslag waarmee ik wakker werd eergisteren. En direct ook keek van wat is er aan de hand. En de eerste gedachte is, daar zou Oekraïne achter kunnen zitten. Alleen daarna denk je na, wat weet ik ervan en noem maar op. En vervolgens zie je allerlei complottheorieën op sociale media weer. Ja, het is heel lastig. Maar ik kan me wel voorstellen dat het hele gebeuren nu in Moskou een enorm actueel iets is en vrij veel onvoorspelbaarheden nog komen. Nou ja, complottheorieën. Kunnen. Dit wordt wel aan bronnen toegeschreven, hè? Een oud-oppositielid die iets verklaart. Zeker, zeker. Dat was niet gelijk overigens. Het was ook... dus dat was nu, ik bedoel, NRC naast het stuk over politieagent een heel groot stuk. Dus nu lees je er zaken over. Helemaal met je eens. En nou, het is je wil dat wel lezen, ondanks dat het nog niet duidelijk is. Nou, ik wil het wel lezen. Het is nogal wat, hè? 32-jarig meisje, zijn dochter. En hij was eigenlijk target. Het is redelijk dichtbij Poetin wat er nu gebeurt. Ja. En wat staat ons deze week verder te wachten is bij mij op achtergrond het ding. Omdat er aardig wat onvoorspelbaarheden nu ook hoe het gaat in Oekraïne. Hè? Het is nu 6 maanden geleden dat het begonnen is. Kunnen we gekke dingen verwachten? Dus er is een zekere alertheid ontstaan bij mij nadat het, na afgelopen weken. Ja, dus je hebt ook wel behoefte aan iets erover. Dus daar spelen de media dan wel op in. Ik ben wel geneigd om daar de kranten... Het is wel een rustig bericht, hè. Het is de kop van NRC is dan moord brengt oorlog naar Moskou. Alleen het bericht verder is vrij rustig beschreven, zo gezegd. Ja, jullie hebben bij het AD Online ook een verhaal staan. Vanochtend in de kranten. Ja, wie zit aan de krant? Ja. Wie zit erachter? Dat is een min of meer vergelijkbare kop. Ja, dat is wat je dan gaat doen natuurlijk. En waar hou je rekening mee als je dat stuk laat schrijven en niet weet wie erachter zit? Nou ja, dat je de scenario schetst, dat je experts opvoert, maar ook de achtergronden daarbij ook wel benoemd. Van ja, waarom is iemand expert? Wij hebben sinds kort weer een correspondent in Moskou, Joost Bosman, zitten. Dan kan hij beschrijven hoe het in Rusland gebracht wordt in de media. Dat zijn feiten die je kan doen. Dit is vanuit Rusland wordt er zo over bericht. Vanuit Oekraïne wordt er zo over bericht. Dat schrijf je op. En vervolgens voer je experts op. En moet je eigenlijk ook duiding geven van heeft diegene ergens gewoond? Eigenlijk is die representatief. Tenminste, dat soort dingen wil je ook lezen. En dan nog blijft het geantwoord wat ze bij de NOS ook zeiden. Ja, ja, dus je geeft een soort weging mee aan de opmerkingen die erover worden gemaakt. Dat is wel wat je moet doen. Want wij werken bijvoorbeeld ook van samen met HLN in België, het laatste nieuws. En die website. En daar lees je soms 180 graden andere mening. Of hoe zeg ik het goed? Een totaal andere mening dan bij het AD. Van Rusland kan er niet achter zitten. En zij zeggen het kan wel. Ja, dat is natuurlijk... dan krijg je dat soort berichten. En dan ga je kijken, waar baseren zij zich op? Ja, in dit geval, Cyril, mijn collega, heeft er onderzoek naar gedaan. Een slag van, ja, die kent experts, die voert ze op. En nou ja, wat ik zeg, Joost Bosman in Moskou helpt ons daarbij ook. Bij die artikelen. Ja, dus je hebt iemand ter plekke en je hebt een redacteur die dit soort artikelen vaker schrijft, zeg maar. Ja. Ja. Er was kritiek van Rusland-kenner Marie de Rooy, Aileen, op een stuk op de NOS-site, waarin werd verteld dat de Russische geheime dienst FSB denkt dat er een Oekraïens geheim agent achter de aanslag zou zitten. Volgens de Rooy verzuimde de NOS erbij te zeggen dat de FSB vaak volkomen onbetrouwbaar is en later paste de NOS dat overigens ook aan. Hoe voorzichtig moet je in die berichtgeving zijn? Nou, zodra het over fake news gaat, kun je daar niet voorzichtig genoeg over zijn. Dus zo snel mogelijk toch daarbij berichten wat je bron is en hoe die bron bekend staat. Want als ik NOS lees, zie ik dat als een betrouwbaar medium. En ik snap dat in de snelheid van berichtgeving dat er soms misschien niet van komt. Dus... Maar desondanks, ik zou daar zeer alert op proberen te zijn wat je bron is en wat die bron betekent. En dat je dan degene die dat optikt even goed navraagt intern. Voordat je daar zonder broncitaat daar melding van maakt. Dus ik snap de kritiek wel, eerlijk gezegd. Ja, lang niet alles van wat we over de oorlog brengen. Zeg even online, dan wordt het goed gelezen. Maar inderdaad, zodra het over een aanslag gaat, of mensen willen duidelijkheid, willen dit opgelost zien. En dat is ook wat je online ziet, zodra je iets met een bekopping hebt over de aanslag en wie heeft gedaan. Ja, dat zijn de zeer goed gelezen artikelen. En ze hebben heel erg behoefte aan... aan de uitkomst eigenlijk, die wij ook eigenlijk niet kunnen bieden. Dus dat is, dat is een lastig dilemma dan. Ja, terwijl je als je een kop met een vraag leest, dan weet je al dat je het antwoord niet krijgt, hè? Nou, dat is niet toch een journalistieke regel, of niet? Dat noemen ze dan eerder weer clickbait, maar nee, je kan prima een vraag... Anders zou je erboven zetten, die zit achter de aanslag. Ja, daar zijn we echt zeker zo weten. Klopt, toch? Klopt, ja. Ja, maar goed, dat zijn wel dingen die je als lezer en kijker een beetje moet weten. Ja, FSB, ik zelf raak dan een beetje sceptisch als ik dat zie. Als ik dat, toen ik dat las, een agent, een geheim agent en zo. Maar ja, ik zou als NOS gewoon proberen zo alert mogelijk te zijn in je bronvermelding en zo duidelijk mogelijk. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp nog even. Vrouwen in de media. Het ontbreekt vrouwen nog veel te vaak aan zelfvertrouwen om te gast te zijn in talkshows. En dat moet veranderen, schrijft voormalig op één redacteur Floor Doppen vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant. Het moet afgelopen zijn met die zelfvertrouwenskloof, zegt ze. Aline, jij wilt hier vast ook wel even over hebben. Waaruit bestaat die zelfvertrouwenskloof, voor de duidelijkheid? Nou, dat is redelijk breed. Ik vond één ding ontzettend leuk, wat Floor Doppen geciteerd, tenminste opschreef, is dat Maarten van Rossum, dat hij een anekdotemachine is en dat er dan geen vrouwen zijn die ernaast zitten. En als er iemand is die ik wel leuk vind, maar misschien best wel vaak op tv zie, is dat Maarten van Rossum. Dus ik snap wel dat mensen graag, zeg maar, hij is gewoon een soort icoon op zijn terrein. Alleen de vraag is of je een Maarten van Rossum aan tafel moet hebben. Dus dat is een hele, dat bracht ze heel goed in dat stuk, vond ik. Ja. Nou, en verder, vrouwen die nadenken, we treffen dat ook. Nou, ik ben in het dagelijks leven ook headhunter. En ik heb me ook wel eens laten vertellen, de scouter van Eerste Kamers, dat daar gewoon vrouwen met topcarrières, dat de vrouwen meestal zeggen, ja, ik moet er toch even over nadenken wanneer ze gevraagd worden. En dat de man primair zegt, ja, hartstikke leuk, wat gaaf. En misschien moet die man daar op achtergrond ook over nadenken en met zijn vrouw bespreken. En of het allemaal inpasbaar is. Nee, veel minder. En het is zwart-wit, hè. Ik bedoel, ik zie veel meer vrouwen op mooie posities die dit veel minder hebben. Maar wat Floor beschrijft, herken ik wel. En ook, nou ja, ik zelf heb een gemiddeld zo van 2 keer per maand in de media. Er zijn mensen die dan, nou ja, het te vaak vinden, je uiterlijke kenmerken belichten, niet op sociale media. Opmerken op sociale media, maar ook mensen die nooit in de media komen, is 2 keer in de maand al veel. Terwijl, nou ja, iemand die veel vaker in de media is, die wordt veel sneller als deskundig gezien. En nou ja, misschien een vergelijkbaar iemand als jij. En ik heb die terughoudendheid ook. Ik ben zeer terughoudend voor avondprogramma's. Ja? Terwijl ochtendprogramma, denk ik, ja, dan ben je nog aan het vreubelen daarnaast. En dan zit je daarnaast tv te kijken, zijn mensen minder kritisch. Jij komt liever hier dan in een avondtalkshow. Nou ja, ochtends tv, ochtends radio, goed uit. Vind ik veel leuker. En ik heb ik laat sterke twijfel merken, meestal als het om een avond programma gaat. Dat is vanwege de reacties, ja. die niet-inhoudelijke reacties, ja, die je krijgt. En kijk, je hebt al de stap gemaakt. Je moet je wel comfortabel voelen bij een onderwerp. Er zijn onderwerpen waar ik me simpelweg niet comfortabel bij voel en waarbij ik heel makkelijk nee zeg. Ja. Zoals, nou ja, ik ben geen Amerika-deskundige, om een voorbeeld te geven. Maar voor ons wel. Maar ook andere. Het is op het moment dat je zegt, nou, dit onderwerp gaat me aan het hart, daar kan ik iets over zeggen. Dan gebeurt er toch iets. En er zijn mensen die dan zeggen, hé, jij ook. En ik heb daar wel eens Floor Doppen ook over gesproken. Die zei dat ook. Ik zeg, ja, het speelt gewoon mee dat er te veel, echt een heel kabaal ontstaat over, ja, maar het resultaat is dus, dat beschrijft Floor Doppen, dat ze dan toch maar een man er neerzetten. En dan heb je dus weer precies de talkshowtafel die ze eigenlijk niet wilden. Ja. En waarvan jij zegt, ja, daar ga ik dus niet tussen zitten, want het zijn elke keer die mannen die daar aan de tafel. Ik kijk dan meestal van, wie hebben ze dan uiteindelijk gekozen? Ja, een man dus. Nou, niet gekozen, jij wilde niet meewerken. Nee, dat is waar. Of je laat veel twijfel doorklinken. Ja. En dan is het heel normaal dat een redactrice zegt, nou, dan gaan we even doorzoeken, want ze hebben ook haast. Hè? Ja. En dan kijk ik en dan, goh, ik had het misschien net zo goed of misschien iets beter gedaan. Dat is niet uit arrogantie, maar dan denk ik, hey, ik had even anders moeten redeneren. Jelies vindt dit heel herkenbaar. Ja, dit is heel herkenbaar. Ik word ook wel eens gebeld om aan te schuiven. En dan ga ik heel goed kijken, wat is het onderwerp? Wat heb ik hierover te zeggen? Heb ik genoeg voorbereidingstijd in de middag? Hè? Want dat vaak bellen ze inderdaad in een ochtend. Van, wil je vanavond aanschuiven? Dit zijn de onderwerpen. En hier zouden we jou graag voor willen sluiten. Dan ga ik echt goed kijken, terwijl ik mannelijke collega's zie. En die zeggen dan gewoon, gewoon van, oh, dat lijkt me heel interessant. Ik laat het zo binnen een uur weten. Dan gaan ze dat even bedenken. Van, weet ik hier genoeg over? Maar veel sneller ja zeggen, toezeggen om aan te schuiven. En goed, maar ik heb wel mezelf voorgenomen vaker gewoon dat te gaan doen om inderdaad... Ja, en dan de tijd te nemen voor de voorbereiding. Ja, en ja. Dan inderdaad die talkshows tafels even wat meer vrouwen te brengen. Jaap, word jij vaak gevraagd? En zeg je dan meteen ja? Nou ja, wel vrij makkelijk, ja. Fijn dat je deze rolbevestiging wilde. Ik heb net iets over Rusland gezegd. Ja, dat heb je dan ook. Maar het is interessant dat zij wel zegt, toen ik binnenkwam bij Opeen 2,5 jaar geleden, dacht ik, met een best wel vrouwelijke redactie, dat we dit wel konden veranderen. En het is na 2,5 jaar gewoon niet gelukt. En die vrouwen die ze uitgenodigd had, die trof ze op de wc aan. En die hadden net Twitter gelezen. En die waren, nou ja, stond in het artikel dat ze bedroefd waren, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd moet je er ook een beetje mee om kunnen gaan. Maar goed, vrouwen... Maar misschien ligt het ook wel een beetje aan de redacties. Tot slot nog even daar dan een vraag over. Dat die dus die terughoudende en twijfelachtige meningen niet in dat tv-programma willen hebben. Dus het moet ook uitgesproken zijn. Anders is nou, dat weet ik niet. Twijfelachtig zit meer in op het moment dat je zegt van, nou, ik weet niet of ik daar de beste keuze in ben. Ja, en ja. Dan, hè? Ik bedoel, twijfelachtig over, als je enerzijds, anderzijds denkt over een onderwerp, dan ga je verder doorspreken totdat je samen heel concreet wordt over hoe je er nou over denkt en redeneert. En dat is toch een andere route dan echt onzekerheid door laten klinken van, nou, ik weet wel iemand die dat nog beter kan of iets dergelijks. Nou, ik heb het met Turkije watching. Soms is er gewoon iemand die al 30 jaar van de buis is uiteindelijk op tv. Dat ik denk van, ja. Ja, had jij beter nou, kunnen doen dus. Heel veel over kunnen zeggen. Ik denk dat we jou meer gaan zien. Dat weet ik in elk geval niet. Dank voor je komst vandaag, Aline Bilic. En ook dank natuurlijk aan Jaap van Zessen, chef digitaal en Ruslandkenner. Bij het AD. NPO Radio 1. Met Jelise Tijcek spreek ik straks verder over Vogue. Eerst naar het NOS-journaal met een vrouw, Katrien Straatman. Zo is het. De Tweede Kamer is terug van reces voor een debat over de stikstofcrisis. Dat begint zometeen. De PVV heeft het debat aangevraagd om te zien of het kabinet nog op één lijn zit. Na de aankondiging van CDA-leider Hoekstra dat het halen van stikstofdoelen in 2030 voor hem niet heilig is. Albert Heijn schaft de muntjes in winkelwagens af. Het slotsysteem met munten werd ingevoerd om te voorkomen dat de karretjes meegenomen werden. In coronatijd werd het muntsysteem tijdelijk afgeschaft en toen bleek dat er niet meer karretjes verdwenen dan anders. De Amerikaanse oud-president Trump wil dat een onafhankelijk controleur gaat kijken naar de documenten die in zijn villa in Florida 2 weken geleden in beslag zijn genomen. Zijn advocaten zijn naar de rechter gestapt om te vragen of het onderzoek van de FBI tijdelijk kan worden stilgelegd. Zij vinden dat de huiszoeking ongekend en onnodig was. En de stier die gisteren ontsnapte in Westendorp in de Achterhoek is weer terecht. Vanochtend liep hij zelf terug naar de stal. Gisteren wisten 3 stieren uit te breken. 2 werden snel weer gepakt, maar de 3e ging er vandoor. Maar die is weer terug. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Vanaf deze week ligt het invloedrijke septembernummer van Vogue Nederland in de winkel. Met daarin een poging van de grote modehuizen om meer duurzame kleding te maken. Bespreek ik zo met Jelise Tijcek, hoofdredacteur van die Nederlandse Vogue, het blad. Rolof Smit schreef het boek De Verkeerde Kleur, waarin een witte man zo snel mogelijk minister wil worden. Is de politieke wereld uit dat boek ook de echte politieke wereld die Rolof Smit ziet? Dat mag je zo meteen vertellen. We spreken tegen 11:30 natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing voor vraag 15. Die vraag is, welke Nederlandse oud-trainer gaat Australië helpen op weg naar het WK voetbal? Zolang ik nog niet voel, hij wordt nu wel echt een beetje seniel. Kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dan ga ik nog even door. Hij is daar aan de hand. Hij gaat dus zeker nog niet naar huis. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja. We vragen onze spraakmaker om platen uit te kiezen waar ze ons graag deelgenoot van wil maken. Jelise Tijcek, wat moeten we absoluut horen? Ja, Sef D'Alisa. Ik heb haar dit op het weekend op Lowlands gezien en ik was betoverd. Ja, echt. Wie is zij? Ze is een Nederlands-Iraanse artiest. Ze zingt, ze is een DJ, ze is een visual artist. Ze heeft prachtige platen. En ik ook haar optreden was de eerste keer dat ik haar live zag. Hoe ze beweegt, hoe ze zingt. Ze pakt je in en ze neemt je echt mee in een wereld. En dat doet ze ook met haar nummers. Het zijn best wel persoonlijke nummers. Waar gaat dit dan over, waar we nu naar gaan luisteren? High Alone. Nou, dat weet ik niet precies eigenlijk. Goed zijn nieuwe platen. Even. Ja, goed luisteren. Het is in het Engels. Ja, zeker. Ja. Goed. Sfeertje. En het was live, was dit nog beter? Ja, het was nog veel beter. Ja, ja. Prachtig was het. Zet iets neer. En hoe was haar kleding? Ja, ze had. Heb je ongetwijfeld op gelet? Ja, zeker. Ze heeft een fantastisch lijf. En ze had een soort gehaakte jurk aan. En daaronder eigenlijk alleen ondergoed, lingerie. Ja, maar ze is zo prachtig. En ze is. Ja, ze betovert je ook met de bewegingen van haar lichaam. Ze kan ook heel goed dansen. Ja. Dus het is mooi. Waanzinnig. Dank voor deze aanbeveling. Zef Daliza was dit met High Loan. We gaan naar Den Haag. Lars Geerts, want jij hebt nieuws over het debat dat zou plaatsvinden over de uitspraken van Wopke Hoekstra en het stikstofdossier. Ja, het was even de vraag zojuist in de Kamer of dat debat überhaupt wel plaats zou vinden. Want wat blijkt, Sigrid Kaag, de minister van Financiën, die is ziek. En de Kamer had heel graag een debat gevoerd met Sigrid Kaag van Financiën, de premier. En inderdaad Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. En toen de heer Wilders, die van de PVV het debat aanvroeg, hoorde dat Sigrid Kaag niet aanwezig wilde zijn, wilde hij graag het debat een dag of twee uitstellen. Want hij wilde toch wel heel graag dat de D66 vicepremier, want dat is mevrouw Kaag, er ook bij zou zijn. Aangezien zij volgens het AD een uitspraak had gedaan richting de heer Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, en de CDA-leider, dat het vertrouwen weg zou zijn. En dan wilde hij haar over bevragen. En dat kan natuurlijk niet als ze ziek is. Dus lag de vraag voor, gaan we het debat dan vandaag houden of gaan we wachten totdat Sigrid Kaag beter is? Nou, de uitkomst is zojuist. De rest van de Kamer vindt het prima om te debatteren met de afvaardiging die het kabinet vandaag wel kan sturen. Dus het debat gaat door en begint zometeen om 11 uur. Dan gaan we jou waarschijnlijk nog terug horen de komende drie kwartier. Zeker. Dankjewel. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aangeschoven is inmiddels Roelof Smit, politiek dier, geïnteresseerd, tekstschrijver. Schrijver ook van het boek De Verkeerde Kleur. We gaan het er straks over hebben. Hartelijk welkom. Dankjewel. Smul jij van dit nieuws? Nou, smullen, ja, ik zit wel een beetje te glimlachen, ja. Te glimlachen? Ja, dat spelletje van de Kaag is ziek en dan weet je meteen wat Wilders gaat doen. Ja, dat is de waan van de dag. Ik vind dat mooi. Dat vind je ook. Oh, je vindt het wel mooi? Ja, ik vind het wel mooi. Aan de ene kant is het natuurlijk ontzettend ergerlijk, maar ik kan hier ook van genieten. Ja. Hoe dat spelletje gaat. Ja, zeker. Ja, ja. Jij houdt je overigens met name met de provinciale politiek bezig. En dat zit ook vervlocht in je boek. En daar gaan we het straks over hebben. Overigens had je zelf ooit ook ambities? Hè? Ooit wel. Ja, ik heb nu nog steeds wel ambities, maar niet meer in de politiek. Nee, je wil geen premier meer worden? Nee, zeker niet. Nou, waarschijnlijk zoeken ze iemand op toch afzienbare termijn, hè? Ja, dat valt te zien. Oké, nou, straks meer daarover van Roelof Smit. Neem ook deel aan het gesprek met onze spraakmaker vandaag, de hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue, Jelis Čičak, die net de plaat van harte aanbeval. En we gaan met jou hebben over de bladenwereld en ook dat septembernummer van Vogue, waar het nieuwe modeseizoen mee wordt ingeluid. Ja. Welk antwoord hebben de modehuizen op de roep om meer duurzame kleding en hoe innovatief en activistisch is de bladenwereld eigenlijk zelf? Daarover praat ik met jou. Dat blad keerde dit jaar terug in de schappen, hè? De Vogue, ja, klopt. Nederlandse Vogue. Bij een andere uitgever. Ja. Bij een andere uitgever. Kun je uitleggen waarom dat septembernummer zo belangrijk is? Ja, dat luidt, zoals je al zei, dat luidt echt het nieuwe modeseizoen in. Dus die collecties worden in maart gepresenteerd. En dan, dat zijn de herfst-wintercollecties. Nou ja, en dat is vanaf september. Dus in het septembernummer presenteer je die. En dat is eigenlijk de Vogue selecteert dan waar je naar moet kijken, welke modehuizen iets bijzonders hebben gedaan of niet. Nieuwe initiatieven die zijn genomen of de designers waar je op moet letten. Dus dat is echt in dat septembernummer. Daar doe je de curatie. Is bij wijze van spreken de curatie. Ja, dat is bij wijze van spreken de tourgids van de wielerbladen in het voorjaar. Ja. En ja. Zo moet je het een beetje zien. En is het commercieel ook een belangrijk? Zeker. Het is natuurlijk van oudsher is het ook zo dat de collecties dan in de winkel komen. Ja. Dus het was natuurlijk, vroeger waren modebladen veel meer natuurlijk ook gestuurd op om daarop aan te sluiten. Dat is dus retail eigenlijk. Dus de nieuwe collecties komen dan in de winkel. En vanaf dan kan je het dan ook kopen. Maar nu is het natuurlijk, gaat het veel meer over wat de ontwerpers doen, wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. En het is ook een beetje een soort iconisch nummer geworden natuurlijk, ook door de September issue, een documentaire die daarover is gemaakt. Over de Amerikaanse Vogue en met Anna Wintour aan het roer. Mm-hmm. Dus vandaar dat er wordt heel erg gekeken wat staat er in dat septembernummer. Ja. En welke model staat op de cover of welke personality. Het heeft ook wel iets merkwaardigs van de buitenkant bekeken. Want het is dus in het voorjaar al gepresenteerd. Ja. Maar dan hebben lezers kennelijk nog geen behoefte aan die herfst- en wintercollectie. Nee. Je gaat niet meteen het nieuws van de catwalk brengen. Klopt. Nee, dat wordt dan gepresenteerd, inderdaad. En kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel ontwerpen. Dat is dus ook soms ook een soort kunst, hè, wat wordt gepresenteerd. Haute couture is kunst. Haute couture, heb je ook. Die worden iets later gepresenteerd. Maar wat er vaak gebeurt, is dat er van de collecties die gepresenteerd worden, daar worden een aantal stukken van gemaakt en die gaan echt in productie. Het is niet allemaal dat het allemaal in productie gaat. Dus er gaat wat tijd overheen en het wordt dan gepresenteerd. Nou ja, en dan uiteindelijk komt het vanaf september ongeveer, tegenwoordig iets eerder, augustus al in de winkel te hangen. Wat is eigenlijk het verband tussen die haute couture en die collecties die we nu allemaal in de winkel kunnen halen? Nou ja, de modehuizen hebben vaak een haute couture collectie en ze hebben gewoon een prêt-à-porter collectie. Dus die worden vaak in maart gepresenteerd. Prêt-à-porter is wat wij confectie noemen. Ja, precies. Mm-hmm. Wat wij dus uiteindelijk kopen, wat in de winkel hangt. En haute couture is natuurlijk veel meer een collectie echt om te presenteren wat de designer kan, om te experimenteren met stoffen. Dat is natuurlijk bijna een soort kunst. Emblematisch voor dat modehuis ook. Ja, zeker. Ja. Maar zie je daar dan iets van terug in gewone kleding? Nou, nee. Het zijn vaak ook wel echt andere collecties. Ja, natuurlijk wel. Het dragen natuurlijk grote sterren. Je ziet beroemdheden natuurlijk wel in die collecties lopen en de haute couture stukken. Beetje zoals een automaker ook een Formule 1 team heeft. Ja, zo kan je het wel vergelijken. Ik vraag me ook vaak van waarom zou jij een Formule 1 team hebben? Er gaat niemand een Formule 1 auto kopen. Nee, zo kan je het wel zien. Goede vergelijking. Oké. En wat zijn dan de trends? De trends. In wat we in de. Ja, ja de, wat ik ook in mijn editorial heb geschreven, wat ik heel fijn vond, is dat deze presentatie in maart. Je zag echt dat de modehuizen terug zijn gegaan naar de kern en even hebben gekeken naar de archieven. Van waar zijn wij echt goed in? Waar zijn wij bekend om komen te staan? Kijk naar Bottega Veneta, is bijvoorbeeld een modehuis. Die maken hele mooie gevlochten leren stukken die echt tientallen jaren meegaan. Die nog steeds prachtig zijn, ook die in 1990 zijn ontworpen. En dat zag je weer terug in de collecties die ze dus dit jaar hebben gepresenteerd. En dat is natuurlijk heel fijn, want dat is natuurlijk ook een soort meer duurzame manier. En niet meer zo trendgevoelig en schreeuwerige kleuren en prints en glitter en poeha. Maar veel meer terug naar de kern en ook meer alledaagse stukken. En daardoor ook tijdlozer? Tijdlozer, en een garderobe. Hè, daar ben ik heel erg voor. Dat we uiteindelijk naar een garderobe toe gaan met stukken die je echt eindeloos draagt. En die je misschien ook overdraagt aan de kinderen. Ja, maar er is toch wel iets merkwaardigs met mode. Dat je kan bij wijze van spreken zeggen, ja, ik heb nog een pak van 5 jaar terug in de kast hangen. Kan ik nog prima aan. Mm-hmm. Als het allemaal lichamelijk meezit natuurlijk. maar dan heb je toch ergens het gevoel, het is niet meer helemaal een hip pak. Ja, maar wat je dus kan doen. Waar ligt dat dan aan? Ja, dat is dan vaak bijvoorbeeld de snit. Dus de manier waarop die gesneden is eigenlijk. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, ik kijk even naar de nieuwe manier. Is die wat smaller bij de pijpen bijvoorbeeld. En ik ga naar de kleermaker en maak de broekspijpen. Laat ik wat smaller maken. Dat kan je natuurlijk doen. Of ik laat andere knopen opzetten. En we kijken te weinig. Wat we nog in de kast hebben hangen en wat we daar nog mee kunnen. En dat is natuurlijk ook het mooie van die presentatie in maart. Dat je ook inspiratie op kan doen. Daar is het ook voor. En vooral zo'n september issue is dat ook vooral die inspiratie op. En dan vervolgens kan je heel goed kijken van wat heb ik nog en wat kan ik daarmee. Dus als jij ziet op die als lezer of als gewone modegebruiker. Je ziet op die presentatie en nu in het septembernummer. Dat gaat iets naar iets smallere pijpen toe. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, nou, ik pak gewoon die broek van vorig jaar en die laat ik smaller maken. Ja, maar zeker, dat is eigenlijk jouw suggestie. Natuurlijk kan dat. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En ze grijpen dus terug naar hun roots. Hè. Ja. Zijn er andere voorbeelden van? Nou ja, ik heb ook omschreven bijvoorbeeld Saint Laurent, die had de peacoat. Dat is echt een zwarte grote jas met dubbele knopen. Nou, dat is echt zo'n jas die echt altijd in stijl is en die eindeloos mee kan. Ja. Zo zag je ook bij Dior weer de nieuwe look. Dus veel meer pakken. Dus hele mooie pakken die een beetje smal zijn bij de taille. Voor vrouwen bedoel je ook? Voor vrouwen. Mm-hmm. En een pak is natuurlijk ook een stuk wat je in die kast hebt hangen en die je altijd naar zowel een zakelijke bespreking of een diner of nou ja, wat dan ook kan dragen naar een bruiloft. Ja. We hebben het dus over de vrouwenmode. Want de mannen komen er geloof ik een beetje bekaaid vanaf op dit terrein. Hè? Nou ja, we hebben wel Frenna, dat is een Nederlandse artiest. Die showt de nieuwe mannencollecties. Maar we richten ons vooral op vrouwen. Ja. Maar hij showt zeker ook de nieuwe mannencollecties. Ja, maar ik bedoel, je ziet sowieso. Ja, nee, je ziet niet. Mannen kunnen altijd een pak aantrekken. Oh, zo bedoel je. Hè? Dus ja, ook op de rode loper bij premières en zo. Ja. Ja, vrouwen die hebben het wel moeilijker, ja. Nou, moeilijker, hè? Je kunt wordt ook meer van verwacht en kunnen wordt daardoor zeker meer van verwacht, ja, zeker. Ja. Hergebruik vind je belangrijk. En er is ook zoiets als digitale mode. Ja, we hebben een heel groot interview erin, ook met Iris van Herpen. Ja, Nederlandse ontwerpster. Nederlandse ontwerpster. Die maakt echt kunst. Hè. Dat kan je bijna niet. Het is echt, die experimenteert met stoffen. Dat kun je bijna niet aan, wou je zeggen. Nee, dat kun je bijna niet aan. Nee. Dat is ook echt meer. Ze werkt met een 3D-printer. En zij gelooft dat we echt naar een digitale wereld gaan, met ook een digitale garderobe. En dat je straks een avatar hebt die bijvoorbeeld meetings doet. En dat je die dan met je digitale garderobe kan aankleden. Dus ik ga straks in een Teams-vergadering. Ja. Dan heb ik mijn nieuwe Dior aan. Ja. Misschien een beetje raar dat ik dat voorbeeld nog geef, omdat het vooral vrouwen dingen worden ontworpen. Maar, maar daar heb ik wel voor moeten betalen. Daar heb je zeker voor moeten betalen, zeker. Maar het is natuurlijk, ik hoop natuurlijk dat iedereen daaraan mee gaat doen. Niet alleen modehuizen, die natuurlijk hartstikke dure stukken ontwerpen. Maar dat ook de andere modelabels eigenlijk volgen. Dat je straks echt een digitale garderobe hebt. Maar waarom zou je dat doen? In plaats van buiten beeld mee vergaderen of gewoon in je t-shirt. Dat kan natuurlijk altijd. Als je een t-shirt of nog gewoon in je overhemd wil vergaderen, die je al een tijdje hebt, dan moet je dat vooral doen. Maar als je beroemd is dat filmpje van die in de COVID-tijd, dat iemand inderdaad alleen maar een heel net, er was een soort voorzet overhemd met een stropdas. Hè? Ja. Dat eigenlijk gewoon in zijn ondergoed. Ja, nou ja, het is natuurlijk, dat moet je ook vooral blijven doen. Maar natuurlijk voor mensen die van mode houden, het is natuurlijk ook een manier om je te uiten en je te presenteren. Mm-hmm. En als je in een creatieve industrie werkt, dat is niet alleen in de mode, maar natuurlijk ook op andere er zijn nog genoeg andere creatieve industrieën. Wil je misschien ook laten zien wie je bent, mm-hmm. of hoe creatief je bent? En dan kan het natuurlijk een goede oplossing zijn als je een digitale garderobe hebt. En laten zien welke smaak je hebt. Daar komt het dan zeker. Ook op neer. Ja. Dus jij denkt dat dat ook een verdienmodel kan zijn. Hè? Dat is wel bekend bijvoorbeeld uit, ik denk dat dat Snapchat of TikTok is. Mm-hmm. Snapchat zal zijn, dan kun je ook je eigen avatar maken met kledingstukjes en zo. Ja. Maar volgens mij hoef je daar niet zoveel voor te betalen. Nee. Hier wordt verondersteld dat je er wel voor gaat betalen. Ja, zeker. Nou ja, ik denk wel dat uiteindelijk zou het natuurlijk fijn zijn dat als we ervoor gaan betalen, mij lijkt het fantastisch, er zijn bijvoorbeeld heel weinig vrouwen in tech, komen die echt tekort, dat we vrouwen kunnen gaan opleiden om bijvoorbeeld die digitale mode en die garderobes te kunnen gaan vullen of te maken. En bijvoorbeeld de makers die nu de kleding maken, dat we die gaan opleiden om bijvoorbeeld digitale mode te maken. En dat we op die manier gaat het dan, ook investeren in vrouwen in tech. Ja, ja. En in duurzaamheid? Dus voorkomt dit dat de kledingstukken daadwerkelijk worden gemaakt en de volgend jaar weer weggegooid worden? Ja, dat hoop ik wel eigenlijk. Hè. Ik hoop echt dat we steeds naar een duurzamere wereld toe gaan. En laten we eerlijk zijn, de modewereld is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Dat moeten we gewoon benoemen. Mm-hmm. Dus ik vind dat wij, maar juist omdat wij er zo nauw mee verbonden zijn, ook modetijdschriften, vind ik dat we echt moeten gaan kijken van hoe kunnen we die initiatieven benoemen, een platform geven, daarover hebben. Rolof, kun jij dit volgen? Kun je je bij voorstellen? Ja, nee, ik heb precies gedaan wat jij net zei. Ik heb mijn pakken laten inmaken bij de kleermaker. Ja. En daardoor kan ik ze weer aan. En mijn kleding die ik koop, die draag ik ook helemaal af, eigenlijk tot het kapot is. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt het ook aangepast aan de laatste mode? Of was het meer omdat je bent afgevallen? Dat vooral. Ja, dat okay, nou, ik wilde geen nieuw pak kopen. Nee, heel goed. Ja, het is ook een goede reden, toch? Zeker. Ja, het is ook een goede reden om het te laten vermaken. Jij bent in de bladenwereld ook bezig met acties eigenlijk. Niet alleen de kledingindustrie verandert, ook de bladenwereld zelf is in beweging. Ja. Jij groeide op in Nijmegen bij een Turkse vader, een Nederlandse moeder. Mm-hmm. En dat wordt dan benoemd. Jij bent de eerste biculturele hoofdredacteur bij Vogue. Ja. Voel je dat ook als een verantwoordelijkheid? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik vind het ook een hele mooie en fijne verantwoordelijkheid dat ik dat platform heb gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat ik dat ook platform ook kan gebruiken om die verandering teweeg te brengen. Dus dat verandering? Nou, dat inclusie is heel belangrijk. We hebben gezegd van we gaan ons focussen op de modewereld. En de modebladen hebben gezegd we gaan ons focussen op inclusie. En ik heb een soort intrinsieke motivatie om dat te doen. En op een fijne, niet krampachtige manier. Hè, want mijn netwerk is anders. Ik ben inderdaad opgegroeid in een andere soort omgeving. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik dat kan doen. En ook met Vogue. Want dat is voor zoveel jonge vrouwen is Vogue, ja, dat is iets ongrijpbaars. Daar kijken ze tegenop. Dat vinden ze, als ik dat ooit kan bereiken, dan is dat het mooiste wat ze kan overkomen als ze van mode houden. En qua bereiken heb je het over model worden, maar ook model worden, journalist worden, fotograaf worden, inderdaad visagist worden. Dat zegt iets als je dan voor Vogue mag werken. Mm-hmm. Dus alleen dat ik daar zit, dat geeft die vrouwen ook hoop van, dat is dus mogelijk. Maar ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich kan identificeren met de mensen die daarin staan en zich gerepresenteerd voelen. Ja, en je denkt niet dat doordat jij al de hoofdredacteur bent, dat het doel is bereikt, bij wijze van spreken? Nee, absoluut niet, nee. Wat is er nog nodig dan? Hoe ziet het er achter de schermen bij Vogue uit? En in het blad met de gefotografeerde vrouwen. Ja, nou ja, wat er nodig is dat we met z'n allen begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor het beeld dat jonge vrouwen van zichzelf hebben. Alle modebladen. En dat gaat dus niet alleen over kleur. Dat gaat natuurlijk ook over maat, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dat we met z'n allen die taak heel serieus nemen door zo goed mogelijk iedereen te laten zien. En ook iedereen te vieren. Dus alle maten te vieren, alle kleuren te vieren. En ook iedereen een plek geven. En dat is niet alleen voor de schermen, dus de modellen, maar ook achter de schermen. Inderdaad, de creatives die daaraan werken. Dus de fotografen, de stylisten, de visagisten inderdaad. Ja, dat vind je belangrijk. Maar is dat zichtbaar? Dus jonge mensen met allerlei achtergronden die bij folks zouden willen werken. Ja, wat weten die over wat er, hoe het achter de schermen aan toe gaat? Nou, dat probeer ik natuurlijk. Hè. Vandaar dat het volgens mij ook zo vaak wordt benoemd. Van, ik laat dat heel erg zien. Hè. Ik ben heel transparant. Ja. Hè. Dus ik laat heel erg zien van hoe het bij ons nou achter de schermen aan toe gaat. Ik zit ook vaak in panels om daar gesprekken over te voeren. Dus ik ben heel transparant van wat er moet veranderen en heel uitgesproken. En volgens mij krijgen ze daardoor, omdat ook veel van die biculturele vrouwen mij volgen, veel mee van over hoe ze iets kunnen bereiken of hoe ze op de redactie kunnen komen werken. Ja. Of hoe dat er bij ons uitziet of dat er plek voor ze is. En heb jij daar als hoofdredacteur dan invloed op? Hoeveel invloed heb je? Ja, nou ja, iedereen denkt natuurlijk, er zijn heel veel mensen die denken dat je als hoofdredacteur alles bepaalt. Maar dat is niet zo. Je hebt natuurlijk een uitgeverij, hè, die er ook nog is. En er is natuurlijk Focus een internationaal blad. Dus er is ook nog een head office in Londen die veel bepaalt. Maar denken die anders dan over culturele mix? Nee, want die hebben echt gezegd van een aantal jaar geleden, wij gaan echt ons focussen op duurzaamheid en inclusie in de komende jaren. En dat nemen ze ook heel serieus en dat merk ik ook. Dus die denken daar zeker hetzelfde over. En in hoeverre bemoei jij je dan met wat er daadwerkelijk in het blad te zien is uiteindelijk? Grijp je wel eens in? Zeker, ja, zeker. Ik bemoei me heel veel met wat er in het blad te zien is. Nee, dat zie ik echt als mijn voornaamste taak. Voorbeeld? Nou, welke modellen we boeken, welke shoots we doen, welke onderwerpen we uitlichten. Correcties in de foto's, want dat gebeurt ook nog wel eens. Correcties in de foto's, daar ben ik ook heel uitgesproken over. Ik wil zo min mogelijk bewerking altijd. Dat weten fotografen ook van mij en dat probeer ik ook altijd te benadrukken. Waarom? Omdat we moeten gewoon imperfecties omarmen. En als we met z'n allen dat gaan wegpoetsen, dan krijgen jonge vrouwen natuurlijk een verkeerd beeld van zichzelf. Dat als ze een haartje op hun gezicht hebben of een litteken, dat ze dat zouden moeten verbergen. Ja. Dat ze niet een bepaalde baan kunnen ambiëren. Of, nee. Mooi. No hay nada que hacer. NPO Radio 1 podcast. La Vuelta Ciclista España. Utrecht, Madrid. Met wat kilometertjes ertussen. De Vuelta podcast, de kopgroep. Wie gaat dit Spaanse rondje winnen, Mart? Miguel Landa. Michael, wie denk jij? Ik ga toch voor Carapaz. Maxime, jij? Ja, ik ga voor Hindley. Dan pak ik Roglic maar. Nu in je podcast-app. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Klasse-uitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Onlineveilingmeester.nl, de overheidsveiler van Nederland. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Nu bij Dirk diverse koekjes van Lu. Voor maar 1,19 per pak. Tot en met 11 september in het Centraal Museum Utrecht. De gezonde stad. Vies en ongezond. Dat denken we meestal over de stad van vroeger. Maar klopt dat wel? Ontdek meer over gezond stedelijk leven in De Gezonde Stad. Kijk op centraalmuseum.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Huib Jansen wil al van kinds af aan minister worden, maar het lukte maar niet om voorbij de provinciale politiek te komen. Daarover gaat het boek van Roelof Smit, die ook schrijft voor de VVD en voor de Speld. We spreken hem zo meteen na het NOS Journaal met Katrien Straatman. Minister Kaag van Financiën is niet bij het debat over de stikstofcrisis. Ze heeft zich ziek gemeld. Rond deze tijd begint het debat, aangevraagd door de PVV. De Partij van Wilders wil zien of het kabinet nog wel op één lijn zit. Aanleiding is de aankondiging van CDA-leider Hoekstra dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 voor hem niet meer heilig is. Zijn uitspraken vrijdag in het AD vielen slecht bij de andere regeringspartijen en leidden tot ruzie binnen het kabinet. De Kamer wil een debat met Hoekstra, premier Rutte en de ministers van Gennep en Kaag, maar die laatste is er dus niet bij. Apple wil de productie van de nieuwe iPhone 14 deels verplaatsen naar India, meldt persbureau Bloomberg. Het gebeurt nu nog in China, maar door de voortdurende lockdowns vanwege corona is de productie van de iPhones in China ernstig verstoord, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Ja, niemand kan voorspellen wanneer er weer een nieuwe lockdown, een grootschalige lockdown ergens komt waar die fabrieken ook invallen. Dat weten die fabrieken zelf ook. En ja, dat maakt het onvoorspelbaar vooral voor ze van hoe hun productieproces dan kan verlopen. Apple denkt er ook over om de iPad in India te laten produceren. De Australische oud-premier Scott Morrison heeft de principes van verantwoordelijk overheidsbestuur fundamenteel ondermijnd door in het geheim zichzelf allerlei ministersposten toe te kennen. Dat is de conclusie van de Australische procureur-generaal die onderzoek deed op verzoek van de huidige premier Albanese. Tegelijk was de handelwijze van Morrison niet illegaal. En de Amerikaanse oud-president Trump wil dat een onafhankelijk controleur gaat kijken naar de documenten die in zijn villa in Florida 2 weken geleden in beslag zijn genomen. Zijn advocaten zijn naar de rechter gestapt om te vragen of het onderzoek van de FBI daarom tijdelijk kan worden stilgelegd. Ze vinden dat de huiszoeking ongekend en onnodig was. En Albert Heijn schaft de muntjes in winkelwagens af. Het slotsysteem met munten werd ingevoerd om te voorkomen dat de karretjes meegenomen werden. In coronatijd werd het muntsysteem tijdelijk afgeschaft. Daarna bleek dat er niet meer karretjes verdwenen dan anders. De overlevingskansen voor kankerpatiënten zijn aanzienlijk gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. 5 jaar na een kankerdiagnose is 66% van de patiënten nog in leven, terwijl het in 2011 58% was. Het komt vooral door betere behandelingen en doordat de ziekte sneller wordt ontdekt. Maar bij sommige vormen van kanker blijven de overlevingskansen zeer laag, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor longkanker, voor maagkanker, voor slokdarmkanker, alvleesklierkanker. En dat zijn allemaal soorten kanker die pas laat in het ziektebeloop symptomen geven, waardoor ze dus ook heel laat pas worden ontdekt. En als ze dan worden ontdekt, dan zijn er vaak al uitzaaiingen. En dan is het heel moeilijk om de patiënt nog te behandelen en te genezen. Bij huid-, borst- en prostaatkanker zijn de vooruitzichten beter. Daarbij is de overlevingskans dan ook het meest gestegen. De stier die gisteren ontsnapte in Westendorp in de Achterhoek is weer terecht. Vanochtend liep hij zelf terug naar de stal. Gisteren wisten 3 stieren uit te breken. 2 werden snel weer gepakt, maar de 3e ging er vandoor. De politie waarschuwde mensen via Burgernet om uit de buurt te blijven en 112 te bellen. Er werd gezocht met een drone en politiewagens, maar zonder resultaat. Maar de stier is dus nu weer terug in Westendorp. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot 29 in het zuiden en oosten van het land. Morgen droog en zonnig met maximaal 31 graden. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom jij in dienst van familie Fleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs. Solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Huithuis, Spraakmakers. De niet geforceerde strijd voor meer diversiteit van spraakmaker Jelis Čižek, hoofdredacteur van Volk in Nederland, gaat door. Dat hoorden we het vorige half uur. Je bent hier nog, je blijft erbij. Bij het gesprek met Roelof Smit. Want het laatste half uur in Spraakmakers gaan we het hebben over ambitieuze politici, racisme. Daar is de diversiteit ook weer. En de provinciale politiek. Want dat komt allemaal samen in jouw nieuwe boek. De verkeerde kleur. Heb jij overigens iets met provinciale politiek? Ja, ik volg het wel, zeker. Ja, zeker. Ja? Ik volg de politiek en ook de provinciale politiek. Maar niet heel... niet met de fascinatie? Nee, niet met deze fascinatie, nee. Nee. Dit is wel het decor van het boek van Roelof dat vandaag verschijnt. Over Huib Jansen, zo heet de hoofdpersoon... of een van de hoofdpersonen die zich ten doel heeft gesteld om minister te worden. Hij is bereid daar veel voor te doen. Zijn idealen verkwanselen, de waarheid zelfs verdraaien... en desnoods de Zeeuwse politiek in te gaan... ook niet echt zijn droom, maar hij verhuist naar Zoutelanden... om daar in de Zeeuwse Staten te gaan zitten. Dit heeft alles met jouw politieke fascinatie te maken natuurlijk... dat je hier een boek over hebt geschreven. Ja, absoluut. Ja. En in hoeverre is dat inleefbaar voor iedereen eigenlijk... die de politiek volgt? Nou, ik denk dat het speelt natuurlijk in de provinciale politiek. En als mensen de politiek volgen, dan is dat doorgaans de landelijke politiek. Maar het mooie aan de provincie is dat je hebt daar echt politiek. Dus er worden goede inhoudelijke debatten gevoerd. Er worden soms ook politieke spelletjes gespeeld. Er worden coalities gesmeed. Er wordt gepolderd. Alleen er is niemand die het ziet. Nee. Dus in die zin, mensen zullen het wel herkennen van de landelijke politiek, maar dan op een ander niveau. De spelletjes en de issues die aan bod komen in je boek. Overigens wel mooi getimed. Volgend jaar zijn natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Heb je dat bewust zo gedaan? Nee. waarom heb je dit boek willen schrijven? Ik wilde gewoon een beetje een clichévraag, maar ik ben er wel benieuwd naar. Ja, ik wilde heel graag een boek over de politiek schrijven. Omdat ik inderdaad, zoals je me al aankondigde, een politiek dier ben. En juist die provincie vond ik zo'n mooi decor. Omdat aan de ene kant heb je dus die echte politiek. Aan de andere kant soms een beetje de knulligheid... die ik ook wel in mijn boek laat terugkomen. Maar het is ook wel een ode aan de provinciale politiek. Omdat daar zitten zulke bevlogen mensen die echt vaak in deeltijd, of sterker nog, bijna altijd in deeltijd, hun provincie, hun omgeving wat mooier willen maken. En dat, dat is niet het beeld dat mensen van de politiek hebben, maar dat is wel zo. Ja, die Huip die maakt er wel een dagtaak van. Ja. Maar hij wil natuurlijk ook hogerop. Hij was wethouder, maar moest opstappen. Belandt dan op de lijst van de partij, zoals je het noemt. Je beschrijft een middenpartij. Ja. Hè, dat kan de VVD zijn waar jij van bent. Maar het zou ook CDA of PvdA kunnen zijn. Ja. Maar komt op een kansloze plaats elke keer voor de Tweede Kamer. Ondertussen ziet hij de partij zich ook steeds meer inzetten op diversiteit. Dus dan grapt hij op borrels, stem op de laatste blanke man op de lijst. Wat voor man zet jij hier neer, Rolf Smit? Ik zet hier aan de ene kant een beetje een karikatuur neer van hoe mensen, sommige kiezers, naar politici kijken. Een machtsbezwaarsteling zonder idealen die alleen maar hogerop probeert te komen. En aan de andere kant is Huip de typische boze witte man die zichzelf een slachtofferschap heeft aangepraat dat hij niet heeft. Hij is geen slachtoffer? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Waarom zeg je dat zo? Nou, hij denkt dat hij niet hogerop komt omdat de partij zoveel werk maakt van diversiteit. Terwijl hij in de spiegel zou moeten kijken en zou moeten zien dat hij zelf gewoon niet in aanmerking komt voor dat soort posities. Nee, want wat ontbreekt er bij hem aan? Nou, om te beginnen, idealen. Moet je die hebben in de politiek? Jazeker, ja. Hebben mensen die... Want jij schrijft het een beetje vanuit jouw ervaringen in de politiek in Zuid-Holland. Je schrijft teksten voor de VVD-website. Ja. Ja. Mensen hebben daar idealen. Jazeker, ja, ja, ja. Wat is nou het gemiddelde ideaal van een gemiddelde Zuid-Hollandse VVD'er? Nou, dat is vaak heel inhoudelijk. Dus de provincie gaat natuurlijk over echt inhoudelijke thema's. Dus dat gaat over natuur, dat gaat over verkeer, dat gaat over ruimtelijke ordening. Ik heb mensen meegemaakt die gewoon echt een hart voor ruimtelijke ordening hebben. Mm-hmm. Kan ik me niks bij voorstellen. Maar die zijn gepassioneerd aan het praten over ruimtelijke ordening en hoe dat beter moet. Over hoe de provincie ingericht moet worden. Precies, ja. Ja. En als je daar dan met een VVD-blik naar kijkt, wat is dan het bijbehorende ideaal? Of is het eigenlijk toch heel pragmatisch? In de provincie is het vaak pragmatisch. Ja, ja. Er zitten wel idealen onder. Maar het is vaak ook wel pragmatisch. Maar dat, ja, ruimtelijke ordening is... Ik noem het als onderwerp omdat ik er zelf echt helemaal niets van weet. Dus dan is het wat lastig om daarover te praten. Maar ja, over natuur kun je natuurlijk duidelijke idealen hebben. Ja. Over infrastructuur ook. Ja. In het boek voelt u zich dus voorbijgestreefd door de Eritrese Negisti Johannes. Die wordt ontdekt eigenlijk. En ook wel een beetje gepusht om de politiek in te gaan. Hè? Ja. Zij heeft ook echt idealen. Zegt dan ook hardop, ik wil iets betekenen voor de Zeeuwen. Nou, dan gaan ze op werkbezoek. Misschien is dat wel een leuk fragment om even voor te lezen. Op werkbezoek bij een Zeeuwse aardappelboer. Samen met de fractie met daarin die Eritrese Negisti. Wil je dat een stukje voorlezen? Ja, zal ik doen. De allerlekkerste klei aardappelen van Nederland. Dat is voor een groot deel kennis, kunde en passie. Maar het is ook een stukje innovatie, kraamt de vertegenwoordiger van aardappeltelers uit. Daarom gebruiken wij voor al onze aardappelen het handelsmerk Alvanto. Eerlijk is eerlijk, prima naam, denkt Huip. Waarop de man helaas uitlegt dat Alvanto de afkorting is van alles van tolen. Alvanto, verduidelijkt Elsbout Adriaanse. Onze aardappelen zijn officieel een zeker Zeeuws streekproduct, vervolgt de man glunderend. Dat garandeert dat het gaat om een echt Zeeuws product. Daar zou Huip ook zonder het keurmerk niet aan hebben getwijfeld, en anders had hij er even goed mee kunnen leven. Welke rassen verhandelt u op deze veiling? Vraagt Piet Vos vriendelijk. Onwillekeurig kijkt Huip bij het woord rassen naar Negisti Johannes. Zover gaat het dus. Elk woord moet tegenwoordig op een goudschaaltje worden gewogen, omdat het voor een of andere minderheid kwetsend kan zijn. Een doodnormale agrarische term zorgt al voor ongemak. Johannes lijkt het overigens niet gemerkt te hebben en luistert geconcentreerd. Huip heeft dit werkbezoek al honderden keren afgelegd. Hij kent elke boer in elke uithoek van Zuid-Holland en elke andere ondernemer ook. De eerste jaren genoot hij van het enthousiasme van die hardwerkende Hollanders, van hun oprechte liefde voor bloembollen of afvalverwerking. Maar het idee om die hele tournee nu in Zeeland te gaan herhalen drijft hem plotseling tot wanhoop. Hij moet dringend weg uit deze bestuurslagen waar mensen als Elsbout Adriaanse politicusje spelen. Ja, die naam Elsbout Adriaanse is wel heel... Je ziet daar meteen iemand bij voor je, hè? Ja. Weet je, het is geloof ik een wijnliefhebster die op de borrels al vrij snel wat rode wijn achterover slaat. Ja. En mee wappert met alle winden die in de fractie voorbij komen. Dat is goed getypeerd. Ja, ja, ja, ja. Maar je zet het dan niet heel erg sympathiek neer, die provinciale politiek. Nou, in Elsbout Adriaanse niet. Maar als je de rest van die fractie kijkt, dan denk ik wel. Omdat dat allemaal mensen zijn die toch het goede proberen te doen. Ja. Op Huip dan na. En die Els. Ja. Dus, maar dat zijn ook allemaal wel pragmatische mensen. Dus eigenlijk promoot je dat. Eigenlijk zeg je, die politiek moet ook pragmatisch zijn. Ik denk... Het kan niet anders dan pragmatisch zijn. Het moet soms pragmatisch zijn. Het moet soms idealistisch zijn. Dat verschilt per geval. Maar ik promoot in ieder geval wel de provinciale politiek. Omdat ik denk dat mensen niet weten hoe goed het werkt. Maar het is nou ook weer niet zo dat als je het boek hebt gelezen, dat je dan meteen denkt van, goh, wat werkt die provinciale politiek goed. Dat is, het is een roman. Ik wil een vermakelijk verhaal schrijven. Ik hoop dat mensen gaan nadenken over de politiek. Maar het is niet zo dat ze een boodschap in hun gezicht gesmeten hebben gekregen als ze het uit hebben. Nee, hoewel het wel veel over racisme gaat. En ook wel over de wat pijnlijke opmerking van die Nigisti zelf. Waarin ze zegt, ja, racisme in Nederland wordt enorm overdreven, zegt ze ergens. Daar kan ik me wel aan ergeren. Nederlanders zijn niet racistisch, op een enkele uitzondering na. Als mensen van kleur hun slachtofferrol zouden loslaten, zouden ze de kansen kunnen grijpen die dit geweldige land ook aan hun biedt. Het is een citaat van dit romanpersonage. Ja. Ja, dat citaat hoor je wel vaker voorbij komen. Hè? Dus daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, want er zijn natuurlijk is er wel degelijk racisme en discriminatie op de werkvloer en ook in de politiek, overal. Zeker in dit land krijg je heel veel kansen. Hè, maar het is zeker wel, er zijn ook obstakels en vooral voor mensen van kleur. Dus die zijn er zeker. Ja. Waarom heb je dat Nigisti zo laten zeggen? Ik ben het hier 100% mee eens. En Nigisti is gepest met haar huidskleur. En als een soort verdedigingsmechanisme is ze dit soort dingen gaan roepen. En dan komt ze voor Zwarte Piet op en dat soort dingen. En dat zie je inderdaad vaak, dat mensen dat op die manier gaan doen. En dat vind ik eigenlijk heel tragisch. Omdat zij vervolgens het ultieme argument zijn van witte mensen. Om te zeggen, kijk, er is geen racismeprobleem, want die zegt het ook. Ja, deze zwarte vrouw vindt het zelf ook geen probleem. Ja. Ja. Ja, en dat is dan ook vaak, dan zie je vaak dat de gemeenschap inderdaad dan heel best nog gefrustreerder. Oh ja, daar echt verdrietig bijna van wordt. Ja. Omdat het dan iemand eigenlijk van je eigen kleur is, van je eigen gemeenschap. En dat die juist dan weer naar voren wordt geschoven. Ook vaak dan in de talkshows of wordt uitgelicht of in de media terugkomen. En dat bemoeilijkt de emancipatie. En dat bemoeilijkt dat, ja, zeker. Ja. En is dat dan het aspect waar je mensen over aan het denken wil zetten? Een van de aspecten, ja, zeker. Ja? Ik denk dat Nederland een veel groter racismeprobleem heeft dan Nederlanders willen horen en durven toe te geven. Welke nog meer is het cynisme over de politiek? Huip is een extreem cynisch politicus, maar hij is niet representatief. En kijk, de politici zijn verre van perfect. En op dit moment zie je dat ook weer. Er gaat heel veel mis ook in de politiek. En het is ook goed om kritisch op de politiek te zijn. En normaal gesproken gebeurt dat ook wel. Alleen je ziet het nu doorslaan naar een soort cynisme. En ik denk dat mensen wel moeten beseffen dat als je ze kwijtraakt, deze politici, dat wat ervoor in de plaats komt behoorlijk angstaanjagend is. Oh? Wat dan? Nou, het opkomende populisme in de hele westerse wereld. We hebben in Amerika gezien dat daar zomaar bij een verkiezing zo'n soort president kan komen als Trump. Mm-hmm. Kijk naar ons huidige parlement, hoeveel zetels al door populisten worden ingenomen. Voor wie feiten niet tellen, die alleen maar op de onderbuik inspelen. En ja, de middenpartijen zijn inderdaad verre van perfect. Nou, die zijn ook met die populisten mee gaan praten, toch? Dus, ja, dat is een van de reflexen, ja. Mm. En dan maak je je zorgen over. Nou ja, want je denkt dat via democratische weg de democratie om zeep geholpen kan worden. Dat is een feit. Kijk, democratie, rechtsstaat, individuele vrijheden, dat is allemaal papier. En de democratie kan zichzelf om zeep helpen, ja. Maar toch, zeg jij, hè, dat is dus, er zit dus heel veel cynisme in de politiek. En dat katalyseert dat ook. Tegelijkertijd ben je gefascineerd door dat spelletje, zei je net een half uur geleden, door wat er nu in Den Haag wordt gespeeld, dat spelletje. Absoluut, ja. En maar dat is juist iets om heel cynisch van te worden. Ja, dat hangt er vanaf. In deze tijd, snap ik dat mensen daar cynisch van worden. In betere tijden denk ik dat mensen dat ook gewoon wel leuk vinden. Dus als je vroeger een debat keek, dan werd er ook gewoon veel gelachen. Ik heb in geen tijden ze meer zien lachen in de plenaire zaal. Dus dat, die spelletjes die kunnen gewoon ook heel leuk zijn. Die kunnen leuk zijn om te volgen. Maar het echt, dat diepe cynisme, ja, dat moet je bestrijden. En daarom zou ik op dit moment ook liever niet dit soort spelletjes zien. Dat klopt. Mm. Maar daar zit, snap je dat er een soort discrepantie in zit? Want je bent ook actief in de politiek. Ik wil niet zeggen, ik weet niet welke tekst jij dan voor je rekening neemt. De pagina van de VVD Zuid-Holland ziet er heel keurig uit met wat... Gelukkig. Hè? Ja, maar die partij staat ook bekend om de vier woorden bevattende zinnetjes met leuzen als VVD gewoon doen. Ja. Ja, dan praat je ook over versimpeling waar je u tegen zegt, toch? Nee, natuurlijk. Maar dan kan ik hem ook terugkaatsen naar de media. Van ja, hoeveel ruimte is er voor een complex genuanceerd verhaal? Nou, we zitten er nu alleen 20 minuten lang al te voeren. Ja, oké, jij en ik. Nee, ik hoorde in het eerdere deel van de uitzending over de talkshows 's avonds. Ja. Kijk, waarom wordt mevrouw van der Plas daar steeds uitgenodigd? Dat is niet omdat ze zo'n leuk genuanceerd verhaal heeft. Goed, wij gaan toch even terug naar het cynische spel in Den Haag. De Tweede Kamer is 2 weken eerder terug van reces gekomen om te debatteren over die uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra in het AD. De stikstofdoelen moeten vooruitgeschoven worden. Politiek verslaggever van de NOS, Lars Geerts. De aftrap is gedaan? Ja, de aftrap is gedaan, inderdaad. Het had nog wel wat voeten in aarde, want eerst moet er natuurlijk een debat aangevraagd worden op het moment dat je terugkomt van reces. En bij die aanvraag bleek dat de minister van Financiën, Sigrid Kaag, ziek is. Die zit thuis, die kan er dus niet bij zijn. En dat was een lelijke streep door de rekening van onder meer Geert Wilders van de PVV, die het debat heeft aangevraagd. Want die wilde Kaag dolgraag vragen naar haar uitspraken in de ministerraad, die ze volgens het AD heeft gedaan, richting minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra, dat het vertrouwen weg zou zijn. En dus, zei Geert Wilders en ook anderen, zouden we dat debat dan niet op een later moment kunnen voeren, op het moment dat Kaag er wel is, want op deze manier is het een beetje vervelend. En daar hebben we een fragment van, denk ik. Ja, inderdaad. Eerlijk gezegd wel een beetje de jus uit dit debat. Ik bedoel, het is mevrouw Kaag die volgens de media heeft geroepen dat ze die Hoekstra niet meer vertrouwt. Het is mevrouw Kaag die vasthoudt aan die 2030-getal om de stikstofuitstoot met 50% te verlagen. Dit debat zonder mevrouw Kaag te voeren is eigenlijk een beetje... Ja, het kan wel, maar ik zou liever een moment doen dat ze er wel is. Vanzelfsprekend is het vooral voor de persoon in kwestie heel vervelend als iemand ziek is. Maar het is politiek gezien, op z'n zachtst gezegd, wel onhandig. Dat deel ik met de heer Wilders. Voorzitter, ik vind het ongemakkelijk dat mevrouw Kaag er niet is, omdat zij ook een belangrijk aandeel heeft in dit kabinet. Maar ziekte is ziekte, dus steun voor het debat vandaag. En ik wens haar veel beterschap. Ja, Lilian Marijnissen van de SP en ook Adje Kuiken van de PvdA vonden het ongemakkelijk. Hadden haar er liever bij gehad, maar zij schaarden zich wel achter de meerderheid. Die vonden dat ondanks het feit dat Kaag er niet bij is, het debat gewoon door kan gaan. Hoe ziet de dag er verder uit, Lars? Kunnen we inhoudelijk iets verwachten? Of is het vooral de vraag of het kabinet blijft zitten? Nou ja, het wordt een flippenkast van onderwerpen, zullen we maar zeggen. Want Geert Wilders is al geweest in zijn bijdrage, en ook Jesse Klaver van GroenLinks. En op dit moment staat Lilian Marijnissen van de SP achter het podium. En alles komt voorbij. De koopkracht natuurlijk die achteruit gaat. De asielcrisis die voorbij gaat. Inderdaad, het stikstofdossier. En boven dat alles zweeft dan de vertrouwenscrisis die er zou zijn binnen het kabinet. Dus iedereen kiest op dit moment zijn eigen onderwerpen. Als je wat meer met asiel hebt, ga je het over asiel hebben. Als je wat meer met armoede hebt, ga je het over de energiecrisis hebben bijvoorbeeld en over de koopkracht. En wil je het hebben over landbouw en de natuur, dan ga je natuurlijk over stikstof praten. Een debat over alles. Ja. En het nadeel van een debat over alles is dat het uiteindelijk meestal nergens over gaat. Precies, inderdaad. Dus we gaan even kijken hoe het loopt. Maar de kernvraag die wel boven een debat, dit debat hangt, is natuurlijk hoe is die sfeer in het kabinet en in de coalitie? En zijn die partijen nog wel in staat om met elkaar verder te gaan? Het is hier zorgelijk en zuchtend aangehoord, maar lag niet aan jou. Lars, Geerts, dankjewel voor de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die speel ik met Wim Boersma uit Den Haag. Hartelijk welkom, goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. Heeft u er nog wel een beetje zin in? Ja, zeker. Want we zijn toch wel een beetje down, hè? Een beetje down. Hè? Ja. Merkte u ook toen u binnenkwam in de studio? Nou, eigenlijk wel, ja. Nou, dan gaan we dan politiek even rampzalige dag, toch? Politiek mogelijk rampzalige dag, inderdaad. We gaan lekker de quiz spelen. Ja. Voor vragen 1 en 2 beginnen we met een mooi fragment. Staatsrechtelijk. Nervous my kind, nee. Wat zeg je nou, man? Een vraagteken, maar het kan denk ik net. Woppert die een bommetje even heeft gelegd onder het stikstofbeleid. Dit is wat het CDA vindt. Hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Ja, ieder heeft zijn eigen stijl en keuze. Ik vond het uiterst opmerkelijk. Zou het kabinet hierop zelfs kunnen vallen? Nou, dat kan zeker. Liever vandaag nog dan morgen. Je kunt nu niet het kabinet laten vallen, want er zijn 5 crisissen die opgelost moeten worden ongeveer. Mm. En heel snel. Dit gaat niet heel lang meer duren. Nee. Of Hoekstra bindt in, of het CDA laat stikstofminister Van der Wal vallen. Het kennen. Kan denk ik net. Ik zou nog het kennen. Ja, dat is een mooi samengevat, denk ik. Nou, het is net al voorgezegd. Welke partij vroeg dit spoeddebat aan? De PVV. Ja, dat is goed. Welke prominente oud-politicus pleitte gisteren op deze zender al voor nieuwe verkiezingen? Het was direct na ons. Dat weet ik niet. Zometeen komt die weer. Sven Kokkeman had Hans Wiegel te gast. En die riep daartoe op. Voor vraag 3 hebben we ook een fragment. Jadon Sancho takes another touch and puts it home. And now you see, you bring the attitude on the pitch. There was communication, there was a fighting spirit. Manchester United 2. That's what makes me satisfied. Ja, lekker hè, om een Nederlandse coach in het Engels te horen. Altijd mooi. Het Manchester United van Erik ten Hag wist eindelijk te winnen. Wie was de tegenstander? Liverpool. Ja, de aartsrivaal. Dus deze overwinning trilt in Engeland 3-dubbel. Al dus sportkenner Tom van het Hek vanochtend. Welke sterspeler liet ten Hag op de bank zitten om hem pas net op tijd te laten invallen? Ronaldo. Ja, dat klopt. Tijdens de warming-up was de Portugese superster die weg wil bij United overigens meer bezig met praten met mensen langs de zijlijn en tegenstanders knuffelen. We laten weer een fragment horen, willen nu weten wie is er aan het woord. Wat we hier niet hebben dan een boer hier aan het ondernemen is in het grensgebied, er alles aan doet om die stikstofuitstoot te verminderen en dat er nieuwe varkensstallen aan de andere kant van de grens worden gebouwd. Christiane van der Wal. Ja, de minister van stikstof. Sorry. Die was gisteren samen met haar collega Staghouwer van Landbouw op werkbezoek bij een aantal boerenbedrijven in die grensstreek. Naast beide ministers was er ook een Tweede Kamerlid aanwezig. Weet u wel, Kamerlid? Ja, Pieter Omtzigt. Ja. Ondertussen voerde premier Mark Rutte overleg met provinciebestuurders in Arnhem. Goed, het gaat best lekker, Wim Boersma. We gaan door met de hints. Dat is vraag 7. Dan kun je snel meer punten scoren. We zoeken een persoon uit het nieuws. Dus wie bedoelen we met deze hints? 4. Inmiddels ben ik immuun voor kritiek. 3. Al was mijn vorige baas van mening dat ik het fout zie. Stop. Fauci. Ja, dat klopt. Dat is heel mooi verwerkt in deze hint. Na 7 presidenten vind ik het mooi geweest. En ik treed af als belangrijkste gezondheidsadviseur van het Witte Huis. Dat is inderdaad Anthony Fauci. En die eerste zaten we nog even in het donker te staren. Inmiddels ben ik immuun voor kritiek. Dat is natuurlijk omdat hij immunoloog is. Eigenlijk. Goed, dat zijn 8 punten als uitgangspunt voor de volgende ronde. Daar gaan we die nu in. De Nationale Nieuwsquiz. Ministers Ollongren en Schijnemacher waren gisteren op bezoek in welk land? Oekraïne. Ja, supporters van welke club zijn niet welkom in de arena? PSV. Ja, de premier van welk land testte negatief op drugs? Finland. Ja, hoe heet de staatssecretaris die vandaag Te Bergen bezoekt? Pas. Erik van den Burg. Welk sociaal medium zorgt voor een toename van het aantal jonge lezers? Bibliotheek. TikTok. Welke Ajaxiet zou een transfersom van 100 miljoen euro waard zijn? Anthony. Ja, de oppositiekandidaat van welk Afrikaans land wil de verkiezingen ongeldig laten verklaren door het Hoge Rechtshof daar? Kenia. Ja, welk land zou via Nederland miljoenen aan belasting ontwijken? Qatar. Ja, in het voortgezet onderwijs is vooral een tekort aan leraren wiskunde. En welk ander vak? Frans. Nederlands. De trainer van welke eredivisieclub is gisteren als eerste van het seizoen ontslagen? Fortuna. Ja, welke organisatie adviseert treinreizigers morgen thuis te gaan werken? Rover. Ja, acteur Kenneth Branagh kruipt voor een Britse tv-serie in de huid van welke politicus? Johnson. Ja, Boris Johnson. Ja, we zijn er doorheen. De gong is uitgegalmd. Ik wilde nog vragen welk teken werd vandaag precies 15 jaar geleden. Hashtag. Ja, dat was de hashtag. Tel niet meer mee, hè? Oh, dat is ik werk ze gewoon allemaal af. En de vraag 15 waar we de hint voor hadden gestuurd. Guus, kom naar huis. Was welke Nederlandse oud-trainer gaat Australië helpen op weg naar het WK-voetbal? Ja, ik heb het er net gelezen. Ik heb het er eigenlijk ook al gezegd. Guus Hiddink. Ja, Guus, kom naar huis. Je hebt gelijk. Ja, maar wel goed gespeeld. 72 punten. Nou, dat is fijn. Tevreden over? Ja, nou ja, niet helemaal. Nee? Nee, dat... Had toch wel heel veel goed. Dat ik dat Wiegel niet wist, dat... Roelof, Jolies, jullie zaten toch met de oren te klapperen? Hoe het die konden we antwoorden elkaar heel snel. Nou ja, het is, ik had Wiegel kunnen en moeten weten, maar ik heb gisteren niet geluisterd. Dus dat klopt. Dat is heel pijnlijk om te horen voor jou, Sven. Ja. We kunnen het dadelijk goed maken. Wie heb je nu te gast? In de herkansing het debat over de vertrouwenscrisis van Rutte 4 ging het ook over de koopkracht en over asiel al. Op de dag dat Erik van den Burg, de staatssecretaris, een bezoek brengt naar Tubbergen, waar de gemeenteraad zich gepasseerd voelt vanwege de komst van asielzoekers in een voormalig hotel daar. Het COA meldt zojuist aan ons dat voor de tweede nacht op rij 400 mensen buiten sliepen in Ter Apel. En dat is alle reden om te gaan praten met Koen Schuiling. Die is burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio daar. Zo in Sven op 1. Blijf luisteren. Mooie ochtend. KRO NCRV.